Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 17 mei. Het dodental na orkaan Mokka is in Myanmar mogelijk hoger dan eerst werd gedacht. En het ministerie van Landbouw denkt miljarden nodig te hebben voor het landbouwakkoord. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Minister Adema verwacht dat het kabinet 6,7 miljard euro moet uittrekken voor het landbouwakkoord. Verder is er jaarlijks 600 miljoen nodig voor boeren die ecologische maatregelen nemen, als meer ruimte voor vogels en insecten. Het blijkt uit een nota van het ministerie die in handen is van de NOS. Er staan ook plannen in voor een maximum aantal koeien per weiland. Adema onderhandelt al weken met allerlei partijen over de toekomst van de landbouw. Daarbij gaat het onder meer over het uitkopen van boeren die veel stikstof uitstoten. In het noorden van Italië heeft zware regenval geleid tot overstromingen. Lokale media melden dat duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de stad Cesena staan de straten blank. Ook is in sommige wijken de stroom uitgevallen. Het nabijgelegen circuit van Imola, waar komend weekend de Formule 1 wordt gehouden, is gisteren ontruimd voor de wateroverlast. Voor komende dagen wordt nog meer regen verwacht. De regio kampte eerder deze lente nog met droogte. De politie heeft gisteren 14 mensen opgepakt bij het ontruimen van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Studenten hielden een klimaatprotestactie in de hal, omdat ze vinden dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie moet verbreken. Begin dit jaar maakte de UvA bekend voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met bedrijven als Shell. Bestaande samenwerkingen zouden nog tegen het licht worden gehouden. Maar de studenten vinden dat niet ver genoeg gaan. De UvA stond het protest wel toe, maar wilde niet dat demonstranten de nacht zouden doorbrengen in het pand. In de Indische Oceaan is een Chinese vissersboot gekapseist. Alle 39 opvarenden worden vermist, meldt de Chinese staats-TV. Aan boord waren Chinezen, Indonesiërs en Filipino's. China heeft landen in de regio, waaronder Sri Lanka, Indonesië en de Filipijnen, gevraagd mee te helpen met de reddingsoperatie. Waardoor de boot in de Indische Oceaan is gezonken, is nog onduidelijk. Inter heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In Milaan werd gisteravond stadsgenoot AC Milan met 1-0 verslagen. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Inter weer in de finale staat. Vanavond spelen Manchester City en Real Madrid om de andere finale plaats. En de finale van de Champions League is op 10 juni in Istanbul. Het weer droog, de temperatuur ligt nu nog tussen de 4 en 7 graden. Vanmiddag vooral in het noorden stapelwolken. Het wordt 13 graden in het noorden tot 16 in Limburg. Morgen, Hemelvaartsdag, verloopt vergelijkbaar met veel ruimte voor de zon. Het NOS Radio 1-journaal. Mogelijk zijn er in Myanmar veel meer mensen omgekomen door orkaan Mokka dan aanvankelijk gedacht. De orkaan kwam dit weekend aan land en trof de westkust van Myanmar en een deel van Bangladesh. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over schade en slachtoffers, vooral in de provincie Rakhine in Myanmar. Contact met Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Ja, Mustafa, hoe komt het nou dat er zo weinig nog bekend is over de schade en ook over het aantal slachtoffers 4 dagen nadat Mokka aan land kwam? Nou, met een boel dingen. De schade bijvoorbeeld. Het communicatiesysteem is grotendeels beschadigd. Ook de stroomvoorzieningen in het getroffen gebied zijn zwaar beschadigd. Er zijn berichten dat op veel plekken mensen met generatoren nog niet eens voor een uur per dag elektriciteit hebben. Dus de communicatie is gewoon heel erg moeilijk. Verder is de infrastructuur al slecht in het gebied. Overstromingen en aardverschuivingen hebben dat verder beschadigd. Dus het is ook moeilijk om delen van het gebied te bereiken en informatie te krijgen. Maar dat zijn maar een paar redenen waarom het zo moeilijk is. Ik noem niet eens dat ze al 2 jaar in burgeroorlog zijn. Dus dat maakt het ook allemaal niet veel makkelijker. Het officiële dodental is op dit moment 81. Maar volgens verschillende lokale media en hulporganisaties zouden het minstens 500 zijn. En dan is nog niet eens het hele getroffen gebied uitgekant. Want kun je dat getroffen gebied eens beschrijven? De cycloon van Myanmar die kwam binnen over de havenstad Sitwe in het westen van Myanmar. Dat is de hoofdstad van de staat Rakhine. Dat is een heel arme staat. Als je daar al een dak boven je hoofd hebt, is dat vaak niet heel stevig. Ik zag veel beelden van houten of bamboehuizen met aluminium platen als daken. Nou, die zijn grotendeels vernield in beelden van na de cycloon die ik gezien heb. Maar het is ook nog eens de regio waar veel Rohingya vandaan komen. De moslimminderheid die sinds 2017 volgens volgens de VN, of waar op genocide is gepleegd. Die zijn grotendeels verjaagd naar Bangladesh, maar er zijn ook vluchtelingenkampen rondom Sitwe en in het grensgebied met Bangladesh, waar honderdduizenden van die Rohingya zitten. En volgens hulporganisaties waren zij juist heel erg kwetsbaar in hun opvang. En zouden onder hen dus ook heel veel van die ongetelde slachtoffers zijn. Waren zij wel op tijd gewaarschuwd? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Het leger speelde een belangrijke rol bij die genocide tegen de Rohingya. De Rohingya zijn ook een onderdrukt volk. In ieder geval de mensen die er nog steeds in Myanmar zijn. Ze hebben geen officieel staatsburgerschap. Moeten normaal een toestemming vragen om in dorpjes uit te mogen reizen. Dus het is niet zo dat de banden tussen hen nou zo warm zijn dat als er een cycloon aankomt, het militaire regime even een kattenbelletje stuurt naar een Rohingya vluchtelingenkamp. Al helemaal omdat het leger nu dus druk is met een gevecht tegen rebellen in de rest van het land. Dus ja, ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik niet weet of ze gewaarschuwd zijn, maar er zijn daar veel lokale vluchtelingenorganisaties die de cycloon al een paar dagen van tevoren aan zagen komen. Dus ja, de voorbereidingen en bescherming lag vooral in hun handen. En heeft die junta, dat militaire regime van Myanmar, ook al op deze ramp gereageerd? Wat je nu ziet zijn beelden dat militaire voedselhulp in vliegtuigen stoppen voor het getroffen gebied. De leider van het militaire regime, generaal Min Aung Hlaing, die heeft Sitwe inmiddels al bezocht. Maar ja, de vraag is of de capaciteiten van het regime in Myanmar voldoende zijn. Vooral ja, nu het dus in burgeroorlog verstrikt is. De VN die noemde vlak voordat Mokka Myanmar raakte, ja, de humanitaire crisis in dat land in combinatie met deze cycloon. Echt een nachtmerriescenario. Mm. Dat is letterlijk wat ze zeiden. Een nachtmerriescenario. De VN die stuurt op dit moment een team naar Sitwe om te kijken wat er nodig is. Het Wereldvoedselprogramma zegt 400.000 pakketten aan voedsel klaar te hebben staan voor de mensen, mocht dat nodig zijn. Het militaire regime staat normaal gesproken niet echt klaar om internationale hulp te ontvangen. Maar ja, de hoop is volgens die organisatie dat ze dat nu wel doen, want Myanmar lijkt het toch echt nodig te hebben. Dankjewel, Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. NPO Radio 1. Het is 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek gisteravond aandacht voor de rechtszaak tegen de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Potsch. Hij is ook in hoger beroep in Argentinië vrijgesproken. Dat maakte zijn advocaat Geert-Jan Knoops bekend. Potsch werd verdacht van betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten tijdens de Argentijnse militaire dictatuur. De rechtbank oordeelde fel. En er staat in de loop van het debat dus duidelijk aangetoond dat het onmogelijk is dat Potsch enig verwijt valt te maken. Dus het gaat veel verder dan gebrek aan bewijs. Ja. Het is een complete rehabilitatie. En de rechters van het Hof van Cassatie zeggen ook, er blijkt meer dan gereden twijfel te zijn. Dus het gaat veel verder dan er is gewoon geen bewijs. Volgens advocaat Knoops is Potsch enorm blij met deze definitieve uitspraak. Knoop vindt dat de Nederlandse staat steken heeft laten vallen in het proces. Voor hem is dit een waanzinnig moment. Ik bedoel, hij heeft 14 jaar van zijn leven hier naartoe geleefd. En je kunt je voorstellen dat dit voor hem gewoon nu een definitieve bevrijding is van dat enorme juk dat toch op zijn schouders lag. En betekent ook dat de staat natuurlijk een enorme schaats heeft gereden in Nederland. En dat wordt eigenlijk door deze uitspraak nog eens te meer bevestigd. Want alle getuigen die in Nederland zijn verzameld door het OM zijn echt compleet van tafel geveegd. Ja. Bij Nieuwsuur ging het over de afhandeling van het toeslagenschandaal. Het lukte de overheid niet om de gedupeerden sneller te helpen. Dat bleek na een proef met 15 ouders. Met een advocaat, een schade-expert, een ambtenaar en een advocaat van de overheid zouden de ouders tot een overeenkomst komen. De deal zou binnen 10 weken moeten lukken, zei ouder Joti. 11 maanden later voel ik me toch wel echt een soort van gevangen in dit traject. Tussen al die advocaten, de landsadvocaat. En het is absoluut niet iets waar ik mee bezig wil zijn. En ik denk dat het heel erg belangrijk is voor de andere ouders om te weten, binnen 6 weken gaat het niet geregeld worden. De overheid wil nu externe commerciële partijen inhuren. Maar dan blijven ouders vastlopen in juridische procedures. Dat zei Renske Leijten van de SP. Mensen met echt grote schade, die worden gewantrouwd tot op het bot. En al het onderzoek en alle kosten zijn gerechtvaardigd om jou zo min mogelijk geld te geven. Maar iedere keer dat er een vraag wordt gesteld aan Pels Rijken van vraag nog maar extra bewijslast, dan gaat de meter van de advocaat lopen, dan gaat de meter van de landsadvocaat lopen, dan loopt de meter van de staat. Dat zijn ook allemaal salarissen. Dat is vaak veel meer dan de claim van de ouder. En dat is niet oké. Okay. Bij Nadia ging het over discriminatie bij de politie. Peris Conrad werkte daar 27 jaar. En hij kreeg jaren te maken met discriminatie en vertrok. En er zijn heel veel collega's die op een gegeven moment zeggen van ja, van mij hoeft het niet meer. Nou, gelukkig heb ik, daar zitten de twee, Mia en Maria. En je hebt de andere vier participanten. Als die mensen buiten mijn dierbaren niet waren geweest, dan weet ik niet of ik hier nog had gezeten. En dan kom je uit een hele grote organisatie die als familiair bekend staan. Zo eenzaam voel ik me tot op de dag van vandaag. Want als ik kijk naar de handreiking vanuit de politietop naar ons, de stilte die ik net liet vallen, dat is de handreiking. Lisbeth Huizer is plaatsvervangend korpschef bij de politie en reageerde op het verhaal van Conrad. Het blijft gewoon pijnlijk om te horen dat een politie die moet staan voor de veiligheid, de bescherming van burgers in de samenleving, en tegelijkertijd ook in staat is om dit te doen met haar eigen mensen. En dat levert ook gewoon echt een schaamtegevoel op. Dus u schaamt zich voor de politie? Ja. In dit opzicht. Ja, ik vind het gewoon pijnlijk. Dat was gisteravond op tv. Pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. Paul Simon, me en Julio, down by the schoolyard. Particuliere huisbazen overtreden massaal de huurregels. Er komen erg veel klachten binnen over particuliere huiseigenaren. En de klagende huurders die hebben bijna altijd gelijk, staat in het jaarverslag van de huurcommissie waar Trouw vanochtend over schrijft. Meer dan de helft van de klachten die bij de commissie binnenkwam gaat over particuliere verhuur, terwijl maar 16% van het totaal aantal huurwoningen particulier is. Klachten gaan dan vooral over een te hoge huur, gebreken aan huizen moet ik zeggen, in huizen en te veel servicekosten. Het landbouwakkoord hangt aan een zijden draad. Net in het bulletin vertelde ik al dat het naar verwachting 6,7 miljard euro gaat kosten, dat akkoord. En daarin gaat het onder meer over het maximum aantal koeien per hectare grasland. Volgens AD staat het ministerie en de boeren lijnrecht tegenover elkaar over die nieuwe norm. Wij zijn mordekus tegen, zegt Agractie in de krant. Volgens de belangenorganisatie zijn intensieve melkveebedrijven in Gelderland, Overijssel en Brabant de klos bij de invoering van zo'n graslandnorm. Boeren zouden liever de vrijheid houden om met innovaties en goed management de uitstoot laag te houden. Coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie willen dat Nederland weer eigen tanks krijgt, meldt de Telegraaf. De laatste Nederlandse tank werd in 2011 verkocht, maar volgens politici bewijst de oorlog in Oekraïne dat ze onmisbaar zijn voor de landsverdediging. Het is niet langer de vraag of, maar wanneer we weer tanks krijgen, zegt VVD-Kamerlid Valstar tegen de Telegraaf. En de coalitiepartijen steunen daarmee de oproep van het leger, die al langer pleit voor de heropbouw van Nederlandse tankbataljons. En heb jij toevallig een e-bike of een e-step? Nee, ik heb een fiets op eigen kracht. Kijk, dat is sowieso het gezondste. Maar mocht je die wel hebben, ik weet dat je in de stad woont. Het is verstandig om die niet in huis te zetten. Ja. Daarvoor waarschuwt de brandweer Amsterdam in het Parool. Want als de accu vlam vat, dan kan het goed misgaan. En dit is allemaal naar aanleiding van een felle brand in de wijk Geuzeveld gisterochtend, waardoor die waarschijnlijk werd veroorzaakt door een step. De accu wordt bijvoorbeeld instabiel als die is gevallen. En het is dus extra gevaarlijk als mensen hun fiets binnenstallen, wat vaak gebeurt in de grote stad. Zeker. Ik heb zelf ook een verhaal uit Utrecht, waar inderdaad een huis bijna helemaal afbrandde, althans van binnen, omdat iemand zijn fiets binnen had staan en die stond niet eens aan de oplader. Een accubrand als deze is niet te vergelijken met een huis-, tuin- en keukenbrand, zegt de brandweer. Het vuur ontwikkelt zich vele malen sneller en is moeilijker te blussen. Gisterochtend bleef het in Geuzeveld nog bij schade, maar volgens de Amsterdamse brandweer is het wachten tot het echt misgaat. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Morgenavond probeert AZ de finale van de Conference League te bereiken. De eerste wedstrijd in Londen werd verloren met 2-1 van West Ham United. Ook in 2005 stond AZ op de drempel van een Europese finale. Onder trainer Co Adriaanse maakte de club toen furoren in de UEFA Cup. Dat Europese avontuur was een prachtige droom die eindigde met een dreun. Verdediger Tim de Klerk haalt 18 jaar later herinneringen op aan dat bijzondere seizoen. We hadden voor het eerst Europees voetbal gehaald in 25 jaar, geloof ik. En ook de trainer die dacht van ja, weet je, we gaan ervan genieten. En we zaten gewoon 's middags bij het zwembad. Terwijl we 's avonds moesten voetballen. En we wonnen daar met 3-2. En vanaf dat moment is het eigenlijk begonnen. In Alkmaar begint de victorie. Danny Landsaat, Henk Timmer, Barry Verhalen, Kenneth Perez, Jan Kronkamp, Martijn Meerdink, Barry Opdam. Ja, eigenlijk daar heb ik mijn leukste voetbaltijd gehad. Na PAOK Saloniki wint AZ ook nog van Auxerre, Amica Vronki, Rangers, Alemannia Agen, Shakhtar Donetsk en zelfs Villarreal. Dit is een mokerslag voor de Spanjaarden. In de halve finales is Sporting Club de Portugal dan de tegenstander. En in Lissabon verliest AZ met 2-1. Maar die schade wordt in Alkmaar razendsnel rechtgezet. Goed gedraaid. Kenneth Perez is de bal die AZ op 1-0 zet. Hoe vroeg kun je scoren in een wedstrijd? Ja, dat deden we wel vaker dat seizoen. We gingen eigenlijk altijd heel erg aanvallend van start. En daar verrasten we toch wel wat ploegen mee. En dat was ook toen weer het geval. Ik weet nog wel dat we eigenlijk voor rust eigenlijk een beetje een ongelukkige goal tegenkregen. Jongen, jongen, van de hemel in de hel in 10 seconden tijd. 1-1 ruststand bij AZ Sporting Lissabon. Ja, daar hebben we ons heel goed van herpakt. En ik denk dat als je echt de tweede helft en de verlenging kijkt, dat er maar één ploeg was die verdiende te winnen. En dat waren wij. Hij gaat in! Hij zit erin! Hij zit erin! Het is 3-1! Het is Julian Lee scoort uit de hoekschop. En AZ staat 3-1 voor. AZ gaat naar Portugal. Als het zo blijft, als men dit kan vasthouden, dan worden ze hier helemaal gek. 3-1! Nou, kan het toch gekker? Ja, ik weet het nog wel. Ik keek er stond 120 op het scorebord. En Henk Timmer ging de achterbal nemen. Toen dacht ik, nou, dit gaat hem worden. De dying seconds van een enerverende, een fascinerende en een heroïsche voetbalconfrontatie tussen AZ en Sporting. De bal gaat het strafschopgebied in bij AZ. En levert Sporting nog een keer een hoekschop op. Wat daarna is gebeurd, dat is eigenlijk ongelooflijk. Oh, Oh, die zit erin! Hij zit erin, nee! Dat kan niet waar zijn! Nee, nee, nee! Dit mag niet, dit kan niet, dit is niet. Hoe is het mogelijk? Hoe dan? En ook als je... Ja, ik had al een beetje gezien hoe die goal erin ging. Via zijn rug en door Kenneth zijn benen door in de kluts. Ja, als je dat terugziet, dan denk je helemaal hoe dan. Ja, het mag niet waar zijn. Oh, dit mag niet waar zijn, maar het is wel waar. AZ gaat eruit. AZ gaat eruit. Ja, leeg. Weet je, iedereen, zeker na de euforie van de 3-1 die je had en voelde. En ook in het hele stadion en ook die er was tot dat laatste moment. Ja, voelde je gewoon ook op de tribunes en bij iedere speler van ja, leegte, wat moet je zeggen? Van, ongelooflijk. En ik kijk om me heen, ik zie Henk Timmer uitgestrekt op de grond liggen. Ik zie Barry Opdam uitgestrekt op de grond. Van Galen in tranen van het veld gaan. Nou, dat heeft wel lang geduurd, ja. Ik weet nog wel dat ik ben lang op de club blijven hangen. Dan sta je eigenlijk met mensen en met spelers over die wedstrijd na te praten. Ja, en dan blijft het ene woord gewoon hangen van hoe is het mogelijk. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Dat is het enige woord dat ik hiervoor heb. In de laatste seconden van deze wedstrijd, van de verlenging, ga je de boot in. Ja, hopelijk komt het morgenavond wel goed voor AZ. Een verslag was dat van Jan Kees van der Kun. Het westen van Canada wordt geteisterd door bosbranden. De brandweer maakt zich grote zorgen. There are currently 90 wildfires in the forest protection area of Alberta. 23 of those wildfires are out of control. Ja, het gaat dus om 90 bosbranden, waarvan 23 onbeheersbaar, zegt hier een woordvoerder van de brandweer. De regio heeft een noodtoestand afgekondigd en veel mensen zijn al geëvacueerd. De Nederlandse Marianne Proot woont in de provincie Alberta, in het plaatsje Drayton Valley. En het vuur kwam op 2 kilometer van haar huis. Mevrouw Proot, hoe gaat het nu met u? Het gaat heel erg goed, omdat ik vanmiddag hoorde dat ik naar huis terugkwam. Dat is fijn. En daar ben ik dus nu, ja. Oh, u bent alweer thuis? Ik mocht vanmiddag, eind vanmiddag weer naar huis. Ja, u woont dus in Drayton Valley, maar moest dus een tijdje geleden uw huis verlaten vanwege de branden. Hoe verliep dat? Ja, op 3 mei begonnen branden 50 kilometer hier ten zuidoosten van dit dorpje. En wij konden rookwolken zien. Maar we hadden absoluut geen melding van gevaar of iets. Tot 4 mei, toen kregen we 's avonds om 10:30 de spoedmelding nu weg. Mm. Ja, dan moet je dus dingen in je auto gooien en weggaan. En dat kon alleen maar via noorden. En dat was nogal paniek voor alle mensen die hier wonen. Iedereen moest benzine tanken. En proberen op de weg te komen die natuurlijk vol stond met allerlei auto's en verkeer. En waar bent u toen naartoe gegaan? Ik ben in eerste instantie naar mijn kinderen gegaan. Die wonen ten noordwesten van mij op 150 kilometer in het dorpje Edson. Mm-hmm. Wat dus op de weg naar Jasper is. En daar ben ik om 2:30 aangekomen bij mijn dochter. Heb daar overnacht. En toen ik haar wilde helpen in de tuin, toen zag ik al dat die lucht in Edson heel erg rokerig was en gelig, bruinig, oranjig. Heel eng. En ik zei, ik ga weg. Ze zei, ja, maar mam, we hebben nog helemaal geen melding gehad hier. Ik zei, kan me niet schelen. Ik ga weg. Ja. En toen ben ik met een grote, grote omweg, want de wegen waren toen al afgezet, bij een vriendin terechtgekomen, waar ik 3 dagen ben geweest. En ik ben nog op 2 andere plekken geweest. En ik kom dus vandaag uit Edmonton. Ik was uiteindelijk in de hoofdstad terechtgekomen. En is er iets van schade aan uw woning? Nee. Het stadje is bespaard gebleven, maar ik heb de branden gezien. Dus inderdaad tot 100 meter van huizen, bosbranden, verbrande stukken. Ze hebben heel hard gewerkt met de brandweerlieden van de plaatselijke brandweer. Met de hulp kwam van het leger. Er kwamen crews uit de Verenigde Staten, uit Australië, uit Mexico, uit andere provincies van Canada. En nu is het hier waarschijnlijk onder controle, maar ze zijn niet zeker, want het vuur gaat de grond in en vlamt dan weer op als er harde wind komt met hele hoge temperaturen die we hier hebben, 30 graden. Dat helpt allemaal niet. De luchtkwaliteit is heel slecht. Op een schaal van 1 tot 10 werd Drayton Valley uitgeroepen tot 10. Want we hebben dus een particulate van 803 per kubieke meter. En normaal is dat veel en veel en veel minder. Ja. Ja, u woont natuurlijk al aardig wat jaren in Canada. Bosbranden komen daar vaker voor. Maar heeft u, zoals de situatie nu, heeft u dat eerder meegemaakt? Nog nooit eerder meegemaakt. Niet hier. Ik heb elke zoveel jaar hebben we grote branden in Alberta. Het is een grote provincie. Vier keer de grootte van Frankrijk. En in het noorden vooral zijn er veel bossen. En daar komen vaak branden voor. Maar nu is het zo, het voorjaar begon eigenlijk als een hele hete zomer. Toen de eerste branden kwamen, konden de helikopters met die waterbuckets die ze onderaan hebben, konden niet naar de meer om water op te nemen, want de meren waren nog bevroren. Mm-hmm. En dat was het gekke natuurlijk. Hè? 3 mei, begin mei. Als wij hier nog niet eens een narcis of een tulp hebben gezien, dan komen die branden. Het is dus te vroeg, het is te droog geweest, het is te vroeg te warm geweest. En als je al een hele harde wind. En door menselijke oorzaak zijn bepaalde branden ontstaan. Ook de vonken, door harde wind vonken die overwaaien. Als dit nu onder controle is, er zijn nog andere branden natuurlijk. En het trekt naar het noorden toe, het trekt naar het noordoosten van British Columbia. Het is ongelooflijk eigenlijk. Nou, ik ben blij te horen in ieder geval dat uw huis er gewoon nog staat en dat het goed met u gaat. Dank. Marianne Proot vanuit de Canadese provincie Alberta. De Pretenders zijn terug. In het najaar volgt hun 12e studioalbum. En afgelopen week kwam de eerste single van dat album uit, Let the Sun Come In. We'll be right back. 1. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Minister Adema half van 9, Landbouw. 6:30. Ja, excuseer. Inderdaad. Zo snel gaat de tijd ook weer niet, maar het is wel leuk. Minister Adema van Landbouw verwacht dat het kabinet bijna 7 miljard euro moet uittrekken voor het landbouwakkoord. Dat blijkt uit een document dat de NOS in handen heeft. Er is jaarlijks ook 600 miljoen nodig voor ecologische maatregelen. En er zijn plannen voor een maximum aantal koeien per weiland. Minister Adema wil de inhoud van de nota niet bevestigen. De politie heeft 14 mensen opgepakt bij het ontruimen van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Studenten hielden een klimaatprotestactie omdat ze vinden dat de UvA alle banden met de fossiele industrie moet verbreken. Premier Rutte en de Britse premier Sunak hebben gisteravond overlegd over de levering van F-16's aan Oekraïne. Er zou zijn gesproken over het trainen van piloten, maar ook over de levering van de gevechtsvliegtuigen. In het noorden van Italië heeft zware regenval geleid tot overstromingen. Lokale media melden dat duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de stad Cesena staan de straten blank. Voor de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. En deze Italiaanse regio kampte eerder nog deze lente met droogte. Het weer, het blijft vandaag droog. Vanmiddag vooral in het noorden stapelwolken. En het wordt 13 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En om 6:58 gaan we naar het verkeer. Tim Schaap, goedemorgen. Hey, goedemorgen Simone. Er zijn twee files te melden. Allereerst de A4 Den Haag richting Amsterdam. Het begint wat langzamer te rijden tussen Leidschendam en Hoogmade. Houd rekening met een kwartier vertraging. En file op de A7 vanuit Den Oever naar Zaanstad. Daar staat file tussen Hoorn en Purmerend. Je doet er 10 minuten langer over. Energie besparen scheelt geld en helpt tegen klimaatverandering. We zijn goed bezig, maar moeten nog meer doen. Installeer een energieverbruiksmanager of app. Plus, vervang je verlichting door LED. Plus, gebruik een ventilator in plaats van een airco. Plus, laat de was... Hoog tijd om de knop om te zetten. De overheid, bedrijven en organisaties, jij en ik, alles telt op. Bespaar energie en spaar het klimaat. Zet ook de knop om. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. We horen al ruim een maand over de gevechten in de Soedanese hoofdstad Khartoum tussen het Soedanese leger en de paramilitaire groepering RSF. Maar deze week luidt het geweld ook weer op in de regio Darfur, in het westen van het land. Ondanks de gemaakte afspraken over het beschermen van burgers gaan de gevechten in alle hevigheid door. En ze verergeren zelfs. Contact met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, om te beginnen met Darfur, wat is daar gebeurd? Ja, volgens een organisatie van artsen zijn er honderden mensen om het leven gekomen. Geweld leefde daarop vlak voor het weekend. En dan is het West Darfur rondom de stad El Geneina. Die stad is aangevallen, geplunderd. Een paar weken geleden was het op die plek ook al onrustig. En nu dus opnieuw gevechten. Dus ja, je zegt het, hè, we hoorden het net over Khartoum. Maar ook in het westen van het land is het allesbehalve veilig. En waarom is de situatie juist daar zo ernstig op dit moment? Ja, dit is ook een regio met heel veel littekens van geweld. En de angst is eigenlijk in Darfur dat het geweld er ook etnisch kan worden en kan escaleren. Natuurlijk hebben we gehoord van die twee partijen die tegenover elkaar staan. Het gewone leger en de RSF, de milities. Maar die RSF die is al eerder actief geweest in de regio Darfur. Toen heette ze de Janjaweed. En dat was aan het begin van de eeuw onder dictator al-Bashir. En toen hebben zij gezorgd voor heel veel doden. En dat was een etnische strijd eigenlijk van mensen van Arabische afkomst die deel zijn van de RSF. Die hebben daar Soedanese van zwarte achtergrond om het leven gebracht. Geen strijd, moet ik zeggen. Een genocide daarvan wordt al-Bashir ook beticht. En daarom wordt hij ook, we willen ze hem ook uitleveren aan Den Haag. Wat waarschijnlijk nu niet gaat gebeuren. Maar die dimensie maakt het dat de angst is dat misschien weer herhaald kan worden daar. Vooral omdat er ook andere gewapende groepen actief zijn in Darfur. En ook dat de angst is dat misschien die RSF, mochten ze straks verliezen in Khartoum, zich in Darfur gaan terugtrekken. En in de rest van het land wordt dus ook nog steeds gevochten. Ja, zeker. De afgelopen dagen is het weer heel heftig. In de hoofdstad Khartoum nog steeds bommen en beschietingen. Mensen kunnen nauwelijks de stad uit. We horen steeds meer over plunderingen. We horen steeds ook meer dat troepen huizen innemen van mensen. Er komen getuigenissen van verkrachtingen. Dus ondertussen gaat het maar door. Niet alleen in Khartoum, ook onder meer in de zusterstad Omdurman. Dat is in het noordwesten van Khartoum, wordt hard gevochten. Dus het einde lijkt allesbehalve in zicht. In hoeverre bereikt humanitaire hulp het land? Ja, eigenlijk bijna niet. Nee, we zien dat sommige hulporganisaties die hebben een tijdje terug hulp gestuurd naar Port Soudan. Dat is een havenstad in Soudan aan de Rode Zee. Maar dat is heel ver weg van de hoofdstad. En het is dus simpelweg eigenlijk te gevaarlijk om hulp te verlenen. Dus mensen zijn echt aan hun lot overgelaten. En dat voelen ze ook in die hoofdstad. Ze zeggen, ja, echt niemand komt ons helpen. Het enige wat ze proberen is dat buren elkaar helpen. Dus er zijn WhatsApp-groepen of die WhatsApp-groepen wordt gevraagd dan bijvoorbeeld, er is iemand ziek, wat kunnen we doen? Artsen zijn daarbij betrokken om mensen dan via WhatsApp onder meer hulp te geven. Buurten proberen voor de ouderen te zorgen en dan toch eten ergens af te leveren voor zover dat kan. Dus je ziet wel echt een enorme saamhorigheid in Khartoum, omdat mensen dus niet anders kunnen. Ze hebben alleen elkaar en ze voelen zich toch ook wel redelijk in de steek gelaten daar. Ja, een grote vraag natuurlijk, hoe staat het met de vredesbesprekingen? Ja, vredesbesprekingen, je kan ze bijna niet zo noemen. Er is ruim een week geleden afgesproken dat er een soort van humanitair... niet eens het staakt het vuren, maar de partijen hebben afgesproken in Jeddah, in Saoedi-Arabië, dat ze ervoor zouden zorgen dat mensen veilig zouden kunnen vluchten. Er werden beloftes gedaan over toch hulp aan burgers, maar er is eigenlijk alleen maar harder doorgevochten. Dus ze zeggen nog steeds dat ze verder gaan praten en natuurlijk moeten verder gesproken worden. Maar ja, die generaals die lijken dat eigenlijk alleen maar te doen en te zeggen om een beetje de schijn op te houden. Misschien naar de internationale partners van we gaan wel aan tafel zitten met jullie. Maar in de praktijk komt daar natuurlijk al afgelopen weken niks van terecht. Alle wapenstilstanden zijn doorbroken. En dus lijkt het erop dat dit nog wel even doorgaat en dat er nog veel meer onschuldige slachtoffers gaan vallen. Dank, Afrika-correspondent Alice van Gelder. In Staphorst ging het gisteravond over de Sinterklaas-intocht van afgelopen jaar. Die intocht liep in november volledig uit de hand. Demonstranten van Kick-Out Zwarte Piet werden klemgereden en bekogeld door een menigte woedende mensen. Onafhankelijk onderzoek stelde vast dat de gemeente Staphorst ernstige steken liet vallen en het recht op demonstratie uit het oog verloor. Verslaggever Josephine Trehi was bij de gemeenteraadsvergadering gisteravond, waar ook inwoners mochten spreken. Op 19 november 2022 hebben de lokale pieten ervoor gezorgd dat ze er niet uitgeschopt werden. Dit kostte wat eieren en zorgde voor geschrokken mensen die niet gedacht hadden dat de lokale pieten er zich niet zomaar uit lieten schoppen. Nu is deze verstoring van de intocht een signaal dat de linkse grachtengordel uit de Randstad ons dorp en het platteland de wet wil voorschrijven. Straks gaat het om onder andere de genderdiscussie, een man mag geen man meer zijn en een vrouw geen vrouw. De kinderen moeten op scholen allerlei seksuele details leren. Heeft u keurig aan de tijd gehouden. Wat dat betreft compliment. Nu is er even gelegenheid voor de raad om eventuele vragen te stellen. Mijn inziens slaat het rapport hier de plank helemaal mis. En heeft het onvoldoende inzicht gekregen in de diepe pijn die onder de huid wordt gevoeld. Dat ligt natuurlijk ook voor een deel aan onszelf. Want daar praten we niet makkelijk over. Maar altijd worden weggezet als een achterlijk deel van Nederland. Doe iets met een mens en een gemeenschap. De Partij van de Arbeid denkt dat de gemeente zich terdege bewust was van het recht op demonstreren. Verder stelt het rapport dat het demonstratierecht zwaarder had moeten wegen dan het organiseren van een evenement. Dus het evenement had moeten worden afgelast omdat de veiligheid van de demonstranten niet kon worden gegarandeerd. Wij zijn het eens met deze conclusie in het rapport. De grondwet is geen keuze meer. We zijn inmiddels samen met de partners van de driehoek, de politie en het Openbaar Ministerie, de dialoog gestart om alle betrokkenen de ruimte te geven er zelf uit te komen hoe ze een Sinterklaasintocht kan organiseren waarbij een eventuele demonstratie geen punt van discussie is. Wanneer blijkt dat dit niet wil lukken, dan stelt het college voor om, zoals de onderzoekers ook aanbevelen, een time-out in te stellen. Want nogmaals, wat er is gebeurd, dat mag zich niet herhalen. Dat is het uitgangspunt. Omdat dit zo'n belangrijk punt is, wil ik toch voorstellen om hierover te stemmen door handelsteken. Echt duidelijk, wie is voor dit besluit? 17 voor. Dank u wel. Na afloop spreek ik nog even met burgemeester Den Katen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, volgens mij in ieder geval op het eind mooi steun voor het, hetgeen wat het college heeft neergelegd. Namelijk, we gaan de dialoog aan. We gaan kijken hoe we er in september dan voor staan. Als het niet vreedzaam en rustig kan verlopen, de Sinterklaasintocht, dan nemen we een time-out. Inderdaad, precies. Ja, u vat het goed samen. Kick-out Zwarte Piet heeft uw functie ook ter discussie gesteld in hun reactie. Dat komt in de gemeenteraad helemaal niet aan de orde. Nee, klopt. Er is vanavond volgens mij waardering uitgesproken voor het hele college, hoe we de zaak hebben aangepakt. En ook voor de burgemeester. En dat steunt mij. Ik hoor ook vanavond hier ook wel geluiden van die bemoeienis. Dat ook zo wringt met wat mensen willen. Wat kunt u daaraan doen? Staphorst heeft zijn eigen cultuur. En daar schamen wij ons niet voor. En dat hoeft ook niet, want dat is een cultuur van hard werken, maar ook van schouder aan schouder staan als het even niet lukt. En dat is een hele mooie eigenschap van Staphorst. In die cultuur hebben we nu gezien dat schouder aan schouder staan soms ook iets anders betekent. Onderaan de 28. Nou, dat is jammer dat dat gebeurd is. Ik weet ook dat er heel veel mensen in Staphorst zijn die dat ook heel erg jammer vinden. En precies wat u zegt, die mensen die geven ook aan van dit had niet moeten gebeuren en zo willen wij niet in het nieuws. Nou, en volgens mij is nu het hele traject wat we nu met elkaar nog proberen uit te stippelen gericht op dat dit niet weer gaat gebeuren. Wat voor gevoel gaat u naar huis vanavond? Het klinkt te aanmatig om te zeggen van we gaan met een voldaan gevoel naar huis. Want hier over dit en datgene waar we nu over hebben gesproken vanuit het rapport, daar kun je nooit voldaan over zijn. Maar ik ben wel blij met de steun van de gemeenteraad vanavond. Dat zei burgemeester Ten Katen van Staphorst. In september, nadat met alle betrokken partijen is gesproken, wordt dus besloten of de Sinterklaasintocht veilig kan doorgaan dit jaar. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Veel luisteraars vonden dat wel een moeizaam gesprek. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Laten we gewoon het woordje gebruiken zoals dat is en niet zo'n moeilijk woord te gebruiken. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Mickey Mouse heeft nooit ruzie, maar het bedrijf van zijn bedenker nu wel. Disney ligt overhoop met de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. Die heeft de privileges van amusementspark Disney World aan banden gelegd, omdat Disney zich kritisch heeft uitgelaten over zijn Don't Say Gay-wet. Daarin is geregeld dat scholen geen les meer mogen geven over seksuele geaardheid en genderidentiteit aan jonge kinderen. Gevangen tussen deze twee zwaargewichten zijn de inwoners van het nabijgelegen Celebration. Dat is een utopisch stadje dat ooit door Walt Disney zelf is ontworpen en bedacht. Als je door het hoofdstraatje van Celebration loopt, komt er van alle kanten muziek op je af. Frank Sinatra bij het Italiaanse restaurant. Rockmuziek bij de jaren 80 diner. Met een poster van Back to the Future aan de muur. En verder ziet het eruit alsof je echt in een Disney-film loopt. Met perfect geschilderde huizen, kortgeknipte gazons en zwembaden met gele parasolletjes. Welcome to Disneyland. Walt Disney zelf legde de grondvesten voor dit stadje tijdens de presentatie in 1966 van zijn futuristische plannen die hij in Florida wilde uitvoeren. In fact, the heart of everything we'll be doing in Disney World will be our experimental prototype city of tomorrow. Dit experimentele stadje is dus nog door Walt Disney zelf bedacht als het ideaalbeeld van een microsamenleving. Hij heeft het zelf niet meer meegemaakt, want de eerste bewoners konden pas eind jaren 90 meedoen aan een loterij voor een huis, zoals Debbie McDonald. Place to go back to that neighborhood feel where you could sit on the front porch and know your neighbors and get to know everyone in your community and be involved. It was truly magical. Maar die magie is nu bruut verstoord. Sinds Disney zich kritisch uitliet over een nieuwe wet die les over seksuele geaardheid op basisscholen verbiedt, is het hommeles. But I can tell you this, Disney may have gotten everything they wanted in Florida for the last 60 years, but there's a new sheriff in town now, and we are not backing down to that. De Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft presidentiële ambities. En heeft één ding goed geleerd van Donald Trump. Als je aangevallen wordt, sla je terug. En dus opende hij de aanval op Disney door ze hun zelfbestuur rond Disney World af te nemen. I absolutely am dumbfounded to come up with an explanation of why any politician would go after. Debbie, die tijdens de vorige verkiezingen nog op DeSantis stemde, is stom verbaasd dat hij juist de aanval opende op een van de grootste werkverschaffers in de staat. En zij vertegenwoordigt maar een deel van Celebration. Het stadje wordt namelijk verscheurd door deze fete. Want er zijn genoeg inwoners die juist naar Celebration zijn verhuisd vanwege de conservatieve wind die door Florida waait. Vanwege de anti-woke agenda van DeSantis. Die ook lessen over diversiteit en gender uit de scholen wil verbannen. Zoals makelaar Mark Falconi. Disney was built on families. Family first. Very conservative. Walt Disney himself was very conservative. The things that Disney's doing right now, Walt is turning in his grave. Your traditional Disney supporter, they're all conservative. They don't support the gay community. A lot of them are just religious people. Disney en de staat Florida hebben over en weer rechtszaken tegen elkaar aangespannen. En de vraag is wie dat gaat winnen. Oh my gosh. I think either there's going to be a compromise, which would be my hope. Or I think it's going to be one of the most expensive litigation battles possibly in the state of Florida. Debbie hoopt dat ze tot een compromis kunnen komen. Of het zou wel eens kunnen uitdraaien op een van de duurste juridische gevechten ooit in Florida. Frank Sinatra in een bijdrage van correspondent Marieke de Vries. Hooligans houden FC Groningen in hun greep. Een deel van de harde kern van FC Groningen supporters terroriseert de boel al veel langer. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De krant sprak vanwege het wangedrag van de laatste tijd onder andere met beveiligers en horecapersoneel dat regelmatig wordt bedreigd en er niet tegen opgewassen is. Zo zou een hooligan die betrapt werd met vuurwerk tegen een beveiliger hebben gezegd: jij houdt je mond, want ik weet waar je woont en waar je kinderen naar school gaan. En soms zou personeel onder dwang verboden spullen het stadion inbrengen voor hooligans, schrijft het Dagblad van het Noorden. En de gemeente Groningen zegt deze verhalen te herkennen. De kritiek op de overname van huisartsenpraktijken door commerciële zorgketens neemt toe. In NRC doet huisarts Ed Timmermans zijn verhaal. Hij kocht zijn praktijk terug van zorgketen Centric Health, omdat er volgens de inspectie sprake was van ernstige tekortkomingen met groot risico voor de patiëntveiligheid. Bij spoed was de praktijk niet goed bereikbaar en soms werd de telefoon helemaal niet opgenomen. De huisarts besloot de praktijk dus terug te kopen, want hij beschouwt het als zijn levenswerk. De familie van een doodgestoken jongen uit Vlissingen is verdrietig over een filmpje van de verdachte dat rondgaat op internet. Op de dag dat er anderhalf jaar cel en jeugd-TBS tegen de verdachte werd geëist, is te zien hoe hij breeduit lachend vanuit de cel meerdere keren laat weten dat hij de straf heel laag vindt. De familie van het slachtoffer is daar verbijsterd over, zegt hun woordvoerder tegen Hart van Nederland. Ze kijken ernaar en ze denken eerst, ja, waar zit ik naar te kijken? Is dit echt? En wat ze hem dan horen zeggen. En dan ook daarna de vraag van hoe kan dit in vredesnaam in een jeugdgevangenis dat iemand met een telefoon rondloopt, een Snapchat-filmpje maakt, maar dan ook nog eens de inhoud zo harteloos, zo wreed, onmenselijk vinden ze het. Ja, in de jeugdgevangenis waar die jongen zit zijn telefoons inderdaad verboden en na een zoekactie is er een mobiel gevonden bij een van de jongeren daar. En het Democratiefestival in Nijmegen lijkt niet terug te komen. De miljoenensubsidie is ingetrokken, meldt de Telegraaf. Kan je het ook nog herinneren, dat festival twee keer gehouden in 2019 en 2022. Ja. Beide keren was de kritiek niet van de lucht, want er kwamen 6.000 mensen op af. En dat is niet zo heel veel vergeleken met de subsidie die er dan gegeven werd, was het verhaal. In ieder geval, de Telegraaf lijkt niet erg rouwig over het einde van het festival, waar volgens de krant kunstenaars, schrijvers, wetenschappers en waakzame politici zich de blaren op de tong kwebbelden. Het is wel ongeveer duidelijk hoe de krant erover denkt, maar de directeur van het Democratiefestival vindt het intrekken van de subsidie onterecht, want, zegt ze, zo'n festival moet een naam opbouwen. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Hier en daar staan wat dagelijkse files. Er zijn twee files die boven de 5 minuten uitkomen. Allereerst de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 10 minuten extra. En ook 10 minuten extra op de A58 Tilburg-Eindhoven. Daar staat namelijk file tussen Moergestel en Best. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. Sheryl Crow, een hit uit 1994, All I Wanna Do. Over een paar uurtjes weten we welk kinderboek van 2022 het beste is. En dat wordt bepaald door kinderen zelf, die tot 10:30 vanochtend kunnen stemmen. De winnaars worden bekend tijdens de uitreiking van de kinderjury, want zo heet de prijs. En een van de presentatoren van die prijs is Teun Tissink. Goedemorgen, Teun. Goedemorgen. Ja, jij bent vanmiddag presentator, maar ook ambassadeur van deze prijs. Waarom ben juist jij ambassadeur geworden? Nou, ik ben ambassadeur geworden omdat ik ben aangemeld door mijn juf. Mijn juf die heeft mij dat formulier gegeven. Ik heb het wel zelf ingevuld. En toen werd ik gewoon uitgekozen. En waarom dacht jij, ik wil dat wel, ambassadeur worden? Nou, omdat ik sowieso al heel veel van lezen hou. Je leest veel? Ja. Hoe gaat die uitreiking er straks uitzien? Nou, er komt een cabaretier. Er wordt van alles gedaan. De stembussen moeten nog worden gesloten. De stemmen moeten nog worden geteld. Er moeten vragen worden gesteld aan alle schrijvers die aanwezig zijn. Mm-hmm. Het wordt één groot feest. Eén groot feest. Kun je vertellen welke schrijver jij bijvoorbeeld vragen gaat stellen straks? Ja, ik ga bijvoorbeeld vragen stellen aan Kevin Hassing. Met Mus en Kapitein Kwaadbaard doet hij mee. Mm-hmm. Aan Matthias Bittenbinder en Barend Last van het boek Gif in het Dierenrijk. En die andere, die komt niet, want die komt uit het buitenland. Ja, maar heb jij al die genomineerde boeken allemaal gelezen? Je noemde er net twee. Ja, die heb ik allemaal last minute gelezen. Last minute? Ja, ik had ze nog niet gelezen. Dus mijn moeder moet ze snel uit de bieb gaan halen. Ah, dat is wel gelukt. Alleen Mus en Kapitein Kwaadbaard konden we niet in de bieb krijgen. Dus ik denk dat dat nog wel een heel populair boek gaat zijn. En wat is zelf jouw favoriete boek? Want je noemde er twee, Mus en Kapitein Kwaadbaard, Gif in het Dierenrijk. En het derde boek wat je hebt gelezen is Leven als een Loser, deel 16. Wat vond jij zelf het leukste boek? Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want ik hoor dus bij CPNB. Oh, maar je hebt wel echt een favoriet dus? Ik heb wel een favoriet. Je moet dus wel echt neutraal blijven natuurlijk, hè? Je zit als ambassadeur en presentator. Ja. Wat vind jij bijzonder aan deze prijs? Nou, het is zo bijzonder dat alle kinderen kunnen stemmen. Dat het niet is dat de volwassenen een heel goed boek kiezen. Ja, is dat het? Ja, dat is het eigenlijk wel, denk ik. Hoeveel kinderen? Dat is speciaal, elk kinderjury. Want hoeveel kinderen zijn nog aan het stemmen, denk jij? Is het heel populair, deze prijs? Ja, ik heb daar eigenlijk niet zo'n idee bij. Want ik heb er vaak van gehoord, maar op school bij ons hebben we dat nog nooit gedaan. Mm-hmm. Maar heb jij zelf eigenlijk toch stiekem wel gestemd? Ook al ben je als ambassadeur werkzaam? Ja, ik heb wel gestemd, ja. Je hebt wel gestemd. Hoe laat gaat het beginnen eigenlijk vanmiddag? Het gaat beginnen om 11 uur. Om 11 uur, dus je hebt nog een uurtje of 4 om je voor te bereiden. Ja. Nou, heel veel succes vandaag, Teun Tissink. Dankjewel. Oké. Okay. Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Claim it, host it, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl. NPO Radio 1, 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Landbouwminister Anema heeft een kleine 7 miljard euro nodig voor een landbouwakkoord. Een overzicht van het nieuws. Wouter Woogmoed. Minister Adema van Landbouw verwacht dat er 6,7 miljard euro nodig is voor het landbouwakkoord. Staat in een nota van het ministerie in handen van de NOS. Verder zou er jaarlijks 600 miljoen nodig zijn voor ecologische maatregelen. En er zijn plannen voor een maximum aantal koeien per weiland. Minister Adema onderhandelt al weken met allerlei partijen over de toekomst van de landbouw. Daarbij gaat het onder meer over het uitkopen van boeren die veel stikstof uitstoten. De politie heeft gisteren 14 mensen opgepakt bij het ontruimen van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Studenten hielden een klimaatprotestactie in de hal, omdat ze vinden dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie moet verbreken. Begin dit jaar maakte de UvA bekend voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met bedrijven als Shell. Bestaande samenwerkingen zouden nog tegen het licht worden gehouden. De studenten vinden dat niet ver genoeg gaan. De UvA stond het protest toe, maar wilde niet dat de demonstranten de nacht zouden doorbrengen in het pand. De Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Poch is ook in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij dode vluchten in Argentinië, zeggen zijn advocaten. Poch werd in 2017 vrijgesproken. Het OM ging vervolgens in hoger beroep. De hoogste Argentijnse rechter heeft nu bepaald dat Poch niet wordt vervolgd. Ook zou er volgens zijn advocaten sprake zijn van volledige rehabilitatie. De voormalig Transavia-gezagvoerder werd ervan beschuldigd tijdens de militaire dictatuur gevangenen vanuit een vliegtuig in zee te hebben gegooid. In het westen van Canada is de noodtoestand afgekondigd vanwege bosbranden. In de provincie Alberta is het historisch warm. Afgelopen weekend meer dan 32 graden. De hitte in combinatie met aanhoudende droogte leidt tot extreem brandgevaar. Volgens de Canadese brandweer zijn er bijna 500 brandhaarden en is er meer dan 600.000 hectare bos afgebrand. Premier Rutte en de Britse premier Sunak hebben gisteravond overlegd over de levering van F-16's aan Oekraïne. Na een bijeenkomst van de Raad van Europa op IJsland zei Sunak dat het Verenigd Koninkrijk en Nederland werken aan een internationale coalitie om de luchtverdediging van Oekraïne te versterken. Het zou gaan om de training van piloten tot aan de levering van F-16's. Inter heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In Milaan werd gisteravond stadgenoot AC Milan met 1-0 verslagen. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Inter in de finale staat. Vanavond spelen Manchester City en Real Madrid om de andere finale plaats. Het weer vandaag droog en veel zon. Vanmiddag vooral in de noordelijke helft van het land wel wat stapelwolken. Het wordt 13 graden in het noorden tot 16 in Limburg. Vanavond en vannacht helder en koel, 2 tot 5 graden. En morgen hemelvaartsdag, ook veel zon bij maximaal 16 graden. Hoe is het op de weg, Tim Schaap? Het gaat nog wel vrij soepel, er zijn geen bijzonderheden te melden. Alleen hier en daar wat dagelijkse drukte. Zoals op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux. 5 kilometer langzaam rijden met 10 minuten extra reistijd. En ook 10 minuten extra in Brabant op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Daar staat namelijk file tussen knooppunt De Baars en afrit Oorschot. Bedankt namens de heren van Rood-Zwart. Ja, de heren van Rood-Zwart hebben ook iets te vieren. Want dankzij de spelers van Nederlandse Loterij is er ruim 195 miljoen bij elkaar gespeeld. Voor sport, gezondheid en de maatschappij. Dus bedankt voor het meespelen. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Waar heel Nederland wint. Speel bewust 18+. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Disneyland Parijs was nog nooit zo dichtbij. Want als je nu bij Shell komt laden, tanken of een lunchdeal kiest, maak je kans op 4 toegangstickets en op het magische arrangement in Disneyland Parijs. Bovendien kun je nu sparen voor originele Marvel knuffels en mokken. Dus kom snel naar Shell. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar Hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Roezalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Minister Adema van Landbouw denkt bijna 7 miljard euro nodig te hebben van het kabinet voor de maatregelen uit het landbouwakkoord. Dat blijkt uit een nota van zijn ministerie die de NOS in handen heeft. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Adema denkt dus dat hij dat bedrag nodig heeft, 7 miljard euro, maar krijgt hij het ook? Nou, dat staat nog helemaal niet vast, Simone, want het kabinet heeft hier nog geen toestemming voor gegeven. De andere ministers willen er eerst door hem van overtuigd worden dat die maatregelen in het landbouwakkoord echt gaan werken. Werken in die zin dat de uitstoot van stikstof omlaag gaat, de waterkwaliteit omhoog gaat juist en dat het klimaat er beter van wordt. Nou, en pas als dat vaststaat zijn ze bereid om over de brug te komen. En dan krijgt Adema dit bedrag uit het stikstoffonds, waarvoor het kabinet in totaal zo'n 25 miljard euro gereserveerd heeft. En wanneer wordt duidelijk of het inderdaad zover komt? Ja, dat hangt helemaal af van de uitkomsten van de onderhandelingen over het landbouwakkoord, waar vandaag ook weer over verder wordt onderhandeld met boerenorganisaties, met de banken, met de veevoederindustrie, de supermarkten, noem maar op. Nou, die onderhandelingen verlopen al weken uiterst moeizaam. Adema zei eerder te hopen dat ze er voor Hemelvaartsdag, morgen dus, uit zouden komen. Maar gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer gaf hij toe dat het wel eens langer kan gaan duren. Eén ding is volstrekt helder. Er is pas een landbouwakkoord op het moment dat alle partijen akkoord zijn met het akkoord. Dat geldt voor de aan de tafel aangeschoven partijen, maar dat geldt ook voor het kabinet. Daar zijn we nog niet. We zijn bezig om met elkaar te praten over een paar belangrijke thema's. Gaan we ook morgen doorpraten en we hopen dat we daar ook overeenstemming over kunnen krijgen. En dan zal er morgen nog steeds niet een akkoord liggen. Wel een tussenresultaat wat bijvoorbeeld voor doorrekeningen naar het PBL gestuurd zou kunnen worden. Maar daarna zullen er ook weer gesprekken gevoerd gaan worden om verder tot goede teksten te komen. De laatste punten zullen opgepakt worden. Dus er is ook volgende week, bij wijze van spreken, nog niet een definitief akkoord. Ja, een hoop onzekerheden nog dus. En het kan ook nog mislukken, want er is pas een akkoord als er allemaal akkoord zijn daarmee, hoor je Adema zeggen. En wat dan ook nog cruciaal is, waar hij op wijst, is die doorrekening die het planbureau voor de leefomgeving gaat maken. Want daar moet uitkomen vast te staan dat dat akkoord ook echt gaat helpen de doelen dichterbij te brengen. Dus dat landbouwakkoord is er echt nog niet zomaar. Nog één keer minister Adema. We hebben eerst de appreciatie van het planbureau van de leefomgeving nodig. Ondertussen nogmaals in die periode dat het planbureau van de leefomgeving bezig is om die appreciatie op te stellen, zullen wij door blijven praten met de partijen, zonder gesprekken gevoerd blijven. Nou, de banken kwamen er even bij, er zal mee doorgepraat worden. En dan zal er op enig moment hopelijk een landbouwakkoord kunnen zijn. Ja, Adema heeft dat geld nodig voor de maatregelen uit het landbouwakkoord, dat er nog niet is. Waar moeten we dan aan denken? Ja, het is een zeer uiteenlopend pakket. En in die uitgelekte nota wordt bijvoorbeeld gesproken over het invoeren van een maximum aantal koeien per weiland. De norm die in het document wordt genoemd komt omgerekend neer op ongeveer 2 koeien per voetbalveld. Terwijl in het zuiden van het land 3,5 koe per voetbalveld heel gebruikelijk is. Nou, daar schijnt ook veel weerstand te zijn tegen dit idee. En in die nota staat ook dat de Wageningen Universiteit ervan uitgaat dat de veesector 20-30% moest krimpen. Naast alle maatregelen om de klimaat-, water- en stikstofdoelen te bereiken. En andere voorbeelden? Nou, naast beperken van het aantal koeien en een al veel besproken maatregel als het uitkopen van boeren die veel stikstof uitstoten, gaat het dan over veel technische maatregelen, zoals emissiearme stallen, aanpassing van veevoer, minder gewasbeschermingsmiddelen. Adema wil trouwens naast die eenmalige bijna 7 miljard jaarlijks ook nog eens 600 miljoen voor zogenoemde ecosysteemdiensten. Nou, dat zijn dan manieren waarop boeren zelf aan natuurbeheer kunnen doen en daar ook geld van krijgen voor de overheid. Maar daar moeten ze het dus allemaal nog over eens zien te worden. Misschien komt daar vandaag duidelijkheid over, maar de kans is dus groot dat Adema meer tijd nodig heeft. En wat als er inderdaad geen akkoord komt voor Hemelvaart? Ja, nou, dan praten ze in elk geval nog wel een tijdje door, in de hoop dat het dan op een later moment gaat lukken. Maar als het echt helemaal niet lukt, als er nog meer partijen van tafel zijn gaan lopen en ze komen er echt niet meer uit, ja, dan gaat het kabinet zelf verzinnen wat er allemaal moet gebeuren om boeren perspectief te bieden zonder overleg met de sector. En voor Adema zou dat wel een hele grote nederlaag zijn, echt een drama. Hij wil boeren financieel perspectief bieden tegenover alle maatregelen die ze te verstouwen krijgen voor natuur en milieu. Ja, als dat niet lukt, zou dat een grote nederlaag voor hem zijn. Hij beschouwt het als zijn allerbelangrijkste taak, legt zijn ziel en zaligheid daarin. Ja, en als dat dan allemaal niet zou lukken, dan zal dat voor hem, ja, hè, één van de twee ministers van de ChristenUnie, de kleinste regeringspartij, echt heel lastig worden om door te gaan. Dankjewel, Wilco. En de maatregelen die worden afgesproken in dat landbouwakkoord zullen dus grote gevolgen hebben voor de boeren. Bijvoorbeeld voor Suzanne Rusink. Mark Hamer, je bent bij haar op de boerderij. En wordt daar ook met spanning uitgekeken naar dat akkoord? Ja, zeker, zeker. Heel erg belangrijk is het natuurlijk inderdaad van, ja, de toekomst eigenlijk, hè, van uw bedrijf. Ja, zeker. Wij zijn heel erg benieuwd. We staan overigens nu tussen de koeien die gemolken worden. 26 dames. Ja, die staan hier melk te geven. Ja, die zorgen voor melk voor iedereen die elke ochtend een glaasje melk drinkt, bijvoorbeeld. Ja. U heeft net meegeluisterd naar wat Wilco te vertellen had. Ja, het is er nog niet, hè? Het akkoord. Nee, ja, wat ik zo hoor, is het er nog lang niet. Maar ik hoop dat ze wel snel met iets komen dat gewoon perspectief biedt. Ja, want gisteren werd het concept werd gelekt. En wij hebben als NOS ook een hele nota kunnen inlezen. Vreselijk taalgebruik overigens. Ik heb er een beetje doorheen proberen te komen, maar het is bijna onbegrijpelijk. Had u gisteren hoop dat ze van, oh, het komt nu snel? Ja, had ik eigenlijk wel. Ik dacht van, nou ja, weet je, het komt nu naar buiten, dus ze zullen een heel eind zijn. En misschien niet helemaal voor Hemelvaart, maar dat we voor Pinksteren toch wel echt weten waar het naartoe gaat en wat we moeten doen. Waarom is het zo nodig voor u dat er een akkoord komt? Nou ja, omdat wij gewoon niet weten waar we aan toe zijn. En je wil best wel stappen zetten. Maar als je niet weet waar de stip op de horizon is, ja, waar moet je dan naartoe? Dus je wordt een beetje losgelaten en je blijft een beetje zwevende eigenlijk. Ja, u heeft nu een bedrijf met 175 melkkoeien en 3000 vleesvarkens en u wil veranderen. Ik denk dat heel veel van mijn collega's willen veranderen en stappen willen zetten. Alleen, wat wil u gaan doen dan bijvoorbeeld? Ja, wij willen wel meer richting biologische landbouw. En waarom heeft u dan een akkoord nodig zoals dit om die stappen te kunnen zetten? Ja, voor heel veel dingen heb je lange termijn perspectief nodig om bijvoorbeeld de financiering los te krijgen om te veranderen. Maar de banken doen nu ook niks. En ja, niemand doet iets. Als je niet weet waar naartoe, dan de hele sector ligt dan een beetje stil. Men kijkt een beetje naar elkaar en er gebeurt niks. Ja, dat klopt. Ja. En je wil ook wel meer misschien ketensamenwerkingen. Dus meer met verschillende partijen samenwerken. Maar alles ligt een beetje stil, omdat iedereen een beetje de kat uit de boom kijkt. Wat ik wel een beetje destilleerde uit wat gisteren dan is uitgelekt, is ja, boeren krijgen ook meer vergoeding voor bijvoorbeeld natuurbeheer. Kleinere bedrijven en dan meer natuurbeheer en daar meer geld voor krijgen. Ook hogere prijzen en dat soort dingen voor de waren. Heeft u daar vertrouwen in? Heel eerlijk? Ja, heel eerlijk moet u zijn. Nou ja, we leven in een vrije markteconomie. Dan vind ik het een hele lastige om dat te roepen, ja. En natuurbeheer, dat doet u eigenlijk al? Wij krijgen al op dit bedrijf betaald voor natuurbeheer dat we doen. Ja. Want wat doet u dan bijvoorbeeld aan natuurbeheer? We hebben bijvoorbeeld een aantal stukken wat we niet bemesten. Daar kunnen we dus ook bijna geen gras van afhalen. Dus dat is echt natuurhooi. En dat zijn ook natuurgebieden waar we samenwerken met natuurmonumenten. Wat gebeurt hier? Er ging even iets mis, maar we gaan weer verder. Ja, hoor je me weer? Ik hoor je weer. Ja, je was even in de echo geschoten. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet niet wat de koeien storen op mijn zender. Een groepje koeien loopt nu weer naar buiten. Ja, want er wordt ook gezegd, een groot discussiepunt is nog, hoeveel koeien mogen nu op landbouwgrond? Wordt uitgerekend per voetbalveld. In het voorstel zou staan nog maar 2 per voetbalveld. Wat denkt u daar dan van? Dat het voor heel veel boeren ontzettend pijn gaat doen. En misschien ook wel bestaansrecht wegneemt voor heel veel boeren. Dus dat er heel goed naar gekeken moet worden hoe ze dat dan gaan inkleden. Deze koeien lopen weer door. Wij praten straks nog eventjes verder. En inderdaad, ja, het is afwachten wat er gaat gebeuren met het landbouwakkoord. En dat zei Mark Hamer op de boerderij van Suzanne Ruzink. NPO Radio 1. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over het staken van voetbalwedstrijden omdat er voorwerpen op het veld gegooid worden. Vaak zijn dat bekers. De Vlaming Rudy de Kerpel bedacht bierbekers met een chip erin, zodat de eigenaar altijd te achterhalen is. We hebben in iedere beker steken wij een chip die we lezen op het moment dat de beker verkocht wordt aan de bar. Registreren wij gewoon de beker, wie hem betaalt, via zijn pinpas of een lokale betaalkaart. Dus als u morgen 5 biertjes trakteert, koppelen wij die 5 bekers aan uw kaart. Het grote voordeel is ook natuurlijk, als je er foute dingen gaat mee doen waar dit niet echt voor bedoeld is, dat wij dan wel kunnen achterhalen wie eigenlijk de eigenaar was van die beker en dus kunnen aanspreken op zijn gedrag. In België wordt het systeem al bij een aantal voetbalclubs gebruikt. Vanuit Nederland is er interesse en niet alleen van voetbalclubs. We hebben dankzij een TikTok-filmpje deze week is er bijna een wachtrij aan de telefoon van Nederlandse clubs die zich informeren. Mm-hmm. Maar ook een belangrijke brouwer heeft zich aangemeld, omdat die ook natuurlijk, moet ik u niet vertellen, als je een wedstrijd na 10 minuten gaat stilleggen, het financiële gevolg van het niet verkopen van drank tijdens zo'n evenement ook wel boven behoorlijke wat cijfers gaat. Bij Jinek ging het over groente en fruit. In de supermarkt ziet het er vaak erg smakelijk en gezond uit, maar in de praktijk is het een stuk minder gezond. Volgens journalist Teun van de Keuken komt dat door alle bestrijdingsmiddelen. Het probleem is dat er zitten heel veel verschillende soorten gif op. En er is eigenlijk nooit echt goed onderzocht hoe die verschillende gifsoorten op elkaar inwerken. Dus dan, ja, je hebt er eentje, dan heb je er twee. Nou, en dan heb je er hier misschien wel opeens 30 verschillende soorten. En dat er gif op zat, weten de meeste mensen wel. En daarom wassen ze hun fruit vaak. Maar of dat zin heeft, betwijfelt Van de Keuken. Kijk, dit is allemaal zacht fruit. Hè? Er zit eigenlijk geen schil omheen. Mm-hmm. En je eet het ook met schil en al. Dan krijg je alles binnen. En ook gaat dat. Nou, dat drinkt. Dus al zou je het wassen? Ja, dat heeft eigenlijk geen zin. Dan drinkt het door tot in de vrucht. Dat was gisteren op radio en tv. Een Italiaanse Europarlementariër wordt overgeleverd aan België. Deze Andrea Cozzolino is verdachte in wat wel Qatargate wordt genoemd. De sociaaldemocraat wordt samen met andere Europarlementariërs verdacht van het aannemen van geld van Qatar en Marokko in ruil voor invloed in het Europees parlement. Cozzolino ontkent de corruptie en zijn advocaat laat aan de Italiaanse krant Corriere della Sera weten in hoger beroep te gaan tegen het overleveringsbesluit. 8 op de 10 kinderen in Zuid-Afrika kunnen op 10-jarige leeftijd niet goed lezen. Volgens de omroep SABC scoort het land daarmee het allerlaagst in een internationale studie. Een onderwijsdeskundige zegt dat het hoog tijd is om uit te zoeken waar die laaggeletterdheid vandaan komt. Het moet volgens haar in ieder geval worden gezocht in de kwaliteit van het onderwijs in de eerste 3 schooljaren. Daarin wordt de belangrijkste basis gelegd voor taalbegrip, zegt ze. Volgens de Zuid-Afrikaanse minister van Onderwijs heeft de slechte score te maken met de sluiting van scholen tijdens de coronacrisis. Ja, daar hadden natuurlijk wel meer landen last van. Dus ja, of dat dan inderdaad de oorzaak kan zijn. Noord-Korea is bijna klaar om zijn eerste spionagesatelliet in gebruik te nemen. Aldus het staatspersbureau KCNA. Een lanceringsdatum is niet bekendgemaakt, maar op beelden is te zien hoe leider Kim Jong-un samen met zijn dochter een bezoek brengt aan de fabriek waar de satelliet wordt gemaakt. De foto's zijn gedeeltelijk geblurred. Het lijkt te gaan om een cilinder van zo'n 1,5 meter hoog, gehuld in isolerende folie met zonnepanelen. En Noord-Korea daagt de internationale gemeenschap geregeld uit met rakettesten en dit soort berichten over nieuwe militaire apparatuur. En Salma Rushdie heeft voor het eerst sinds lange tijd een toespraak gehouden, ter gelegenheid dit keer van een prijs die hij kreeg bij de British Book Awards. Bij de BBC is te zien hoe de Brits-Amerikaanse schrijver vanuit de VS in een video waarschuwt dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om te publiceren meer dan ooit onder druk staan in het Westen. We live in a moment at which freedom of expression, freedom to publish, has not in my lifetime been under such threat in the countries of the West. now, I mean, sitting here in the United States, I have to look at the extraordinary attack on libraries and books for children in schools. En Rusty maakt zich onder meer zorgen over het feit dat bepaalde kinderboeken worden verbannen op scholen en in bibliotheken, zegt hij. De schrijver van The Duivels Version werd 9 maanden geleden neergestoken tijdens een lezing. De gevolgen daarvan zijn nog altijd te zien. In de video verscheen hij met 1 afgedekt oog. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Dat veroorzaakt een file tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. Daar is namelijk 1 rijstrook dicht. Houd rekening met 10 minuten extra reistijd. Internationale heeft de finales van de Champions League bereikt. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat lag wel in de lijn der verwachtingen. Ja, die 2-0 voorsprong kwam niet echt meer in gevaar. AC Milan drong natuurlijk nog wel aan. De stadgenoot opende ook nog wel vol hoop. Maar ja, toen een aantal kansen niet benut werden, niet zulke hele grote kansen overigens, ja, toen doofde langzamerhand de hoop. En dus ook ja, eigenlijk de hele wedstrijd een beetje uit. Uiteindelijk won Inter nog door een doelpunt een kwartier voor tijd. En het was de 4e keer dit jaar dat Inter van AC van de stadgenoot won. En voor het eerst sinds 2010, toen Wesley Sneijder nog bij Inter speelde. En die stond gisteren op de Noordtribune tussen de fanatieke aanhangers. Stond hij daar, was hij getuige van deze wedstrijd. Maar het was allemaal ja, wat dat betreft niet zo superspannend. En Inter toch wel heel verrassend, wat we gisteren ook al zeiden. Uiteindelijk, als je voor het seizoen gekeken had, is de eerste finalist in de Champions League. Ja, dan die andere wedstrijd waar nog wel spanning zit. Manchester City tegen Real. Wordt dat dan wel een feest om naar te kijken? Nou ja, laten we dat in ieder geval hopen. De spanning zit er volop. Vorige week werd het 1-1. Nou ja, Real, die dus die beker al zo vaak gewonnen hebben, en Manchester City nu maar zo op zoek zijn om hem voor de eerste keer te gaan winnen. Manchester City zal ongetwijfeld het beste van het spel krijgen. Is eigenlijk toch wel ook de lichte favoriet vanavond. Maar Real heeft de afgelopen jaren al zo vaak verrast om in moeilijke omstandigheden. Ook vorig jaar nog in de halve finale. Kansloos waren ze bijna tot 5 minuten voor tijd. En toch draaiden ze de wedstrijd nog. Alles bij elkaar verwacht ik nu toch dat Manchester City op weg gaat naar die finale. Ze zijn voor mij betreft toch wel de echte favoriet, omdat ze thuis spelen, ook wel echt het beste elftal hebben wat dat betreft. Maar ja, Real blijft een zeer gevaarlijk opponent. Maar ik zet het toch op 55-45 voor Manchester City. Ah, oké. Okay. Tot slot naar wielrennen. Mag je maar houden, hè? Ja, dat ga ik zeker doen. Tot slot naar Noord-Italië. Want daar heeft het noodweer gevolgen voor meerdere sportevenementen. Wat is daar aan de hand? Ja, nou, eerst eens even maar weer de Giro. Gisteren echt in hele barre omstandigheden een etappe. Meer dan 10 uitvallers ook. Deels door nog weer nieuwe coronagevallen, maar ook door de mist en door valpartijen en dergelijke. Het zijn hele zware omstandigheden. Dat wordt ook niet anders de komende dagen. Veel regen. En zaterdag is er al een aanpassing in het parcours. Zouden ze de Bernhardpas nemen tussen Italië en Zwitserland. Maar die is door sneeuwval het hoogste deel niet te bereiden. Dus ze gaan door de tunnel rijden. En ook daarna verwachten ze nog veel aanpassingen. Ja, en in het noorden, in Emilia-Romagna, de streek waar Imola ligt, waar het Formule 1, moet je bijna horen, het Imola-circuit ligt, waar de koers gereden wordt aanstaande zaterdag, de Grand Prix, of aanstaande weekend. Daar is de Savio-rivier buiten zijn oevers getreden. Heeft forse gevolgen, want er zijn veel mensen geëvacueerd. Zelfs ook al een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat is natuurlijk allemaal vele malen ernstiger dan waar wij het over hebben. Maar ja, ook heeft het zijn weerslag. Het Formule 1-circuit is gisteren per direct ontruimd. Alle mensen die daar al waren met voorbereidingen voor de race moesten weg. Vooralsnog denken ze dat de race door kan gaan. Maar ook daar wordt heel slecht weer verwacht. En ja, zowel op het circuit wordt dat dan heel ingewikkeld als ook de toestroom van de toeschouwers en dergelijke. Dus dat weer, wat voorlopig nog niet lijkt te veranderen, heeft grote invloed ook op de sportevenementen daar in Italië. Dankjewel, Tom van het Hek. I got lost inside my head. In my head. Living life with no regrets. No regrets, no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Just a man, just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, oh, that's your star. I heard it's on the rise. I got lost inside my head.

En in de Indische Oceaan is een Chinese vissersboot gekapseist. Alle 39 opvarenden worden vermist, meldt de Chinese staats-TV. Aan boord waren Chinezen, maar ook Indonesiërs en Filipino's. Waardoor de boot kon zinken, is nog onduidelijk. Gaan we naar Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Goedemorgen, wat voor weer wordt het vandaag? Goedemorgen. Nou, we hebben eigenlijk een hele mooie dag voor de boeg. De zon schijnt flink. In het noorden komen nu wel wat wolkenvelden voor, waaruit lokaal nog een buitje valt. Maar op de meeste plaatsen is het vandaag gewoon droog. Wel aan de frisse kant, met middagtemperaturen tussen 13 en 16 graden van noord naar zuid. En er staat een matige wind die aan zee af en toe nog vrij krachtig kan zijn. En dat maakt het voor het gevoel allemaal wel wat kouder. En de dagen hierna, vooral morgen natuurlijk. Ja, de komende dagen wordt het eigenlijk steeds mooier weer. We hebben veel ruimte voor de zon, wel een paar frisse nachten. Komende nacht kan het in het binnenland zelfs tot een graadje vorst aan de grond komen. Maar overdag, morgen overdag, veel zon. Het blijft overal droog en de temperatuur stijgt dan naar 16 graden. De dagen daarna wordt het eigenlijk alleen maar warmer. Met op vrijdag 16 tot 19 graden. Zaterdag regionaal al 20 graden. En zondag kan het lokaal zelfs 23 graden worden. Het is een mooi hemelvaartweekend. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een kapotte auto op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp, het is zelfs een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en sta je 10 minuten in de file vanaf knooppunt De Hoek. Dan nog dagelijkse drukte, onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik-Ido-Ambacht en afrit Rotterdam-Feyenoord een kwartiertje extra. En ook nog file op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond sta je ook 10 minuten in de file. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met bondscoach en voormalig international Vera Pauw. Ze was de eerste vrouw die het hoogste trainersdiploma haalde. Bij de KNVB werd ze geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Hoe ze daarmee omging? Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Moet je knijpen met je ogen om de verkeersborden te lezen? Of dichter naar het scherm lopen om de treintijden te zien? Met de juiste bril of lenzen begin je de dag scherp. Kom daarom langs bij Pearl tijdens de oogcheckweken en krijg een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Bepaalde kankermedicijnen zijn binnenkort niet meer beschikbaar voor Nederlandse patiënten. Dit omdat oncologen hebben besloten de criteria voor het voorschrijven van nieuwe medicijnen aan te scherpen. Het zou gaan om middelen die minder effectief zijn bij het tegengaan van de terugkeer van kanker. En het zou ertoe moeten leiden dat fabrikanten betere medicijnen gaan maken. Directeur van de Borstkankervereniging Nederland, Cristina Guerrero-Paez, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dit nieuws voor borstkankerpatiënten? Nou, heel veel. Wij hebben het bericht eergisteren gehoord en gisteren meteen doorgerekend en bekeken. En dat betekent dat 4 medicijnen dan voor borstkankerpatiënten er niet meer beschikbaar zouden komen voor ze. Maar ze zijn al wel goedgekeurd door de EMA, door de Europa. ja, ja. En we wachten op twee van die medicijnen, heb ik nog even nagekeken. Wachten we al bijna een jaar op goedkeuring. En nu door de wijziging van deze criteria zouden ze helemaal niet meer komen. En zijn ze in andere Europese landen wel beschikbaar? Ja, ja. Ja, dus dit is echt, wij zijn ontzet. Dit is echt dat we denken, hoe kan het nou? Hiermee heb je dus als Nederland, vooruitstrevend land, ga je dus, we weten voor één medicijn al 1000 patiënten per jaar die de dupe worden. Dus die een slechtere behandeling krijgen. Het is ook nog eens voor een vorm van borstkanker, triple negatief, waar niet zoveel medicatie voor is nog helaas. Mm-hmm. En slechtere behandeling, dus ja, slechtere kwaliteit van leven en dus grotere kans op overlijden. Ja, en het verhaal is dan, artsen gaan andere criteria gebruiken, waardoor een medicijn sneller als minder doeltreffend wordt beschouwd. Zou dit toch niet medicijnfabrikanten kunnen dwingen om betere medicijnen te maken, wat weer in het voordeel natuurlijk is van kankerpatiënten? Nou, ik vind dat een omweg. Als je daadwerkelijk wil dat fabrikanten andere medicijnen gaan maken, ga met ze in gesprek. Maar ga dan Europees ook met ze in gesprek. Je bent als Nederland voor een fabrikant een relatief klein land. In het ergste geval gaan fabrikanten ook zeggen, ik laat jullie links liggen. Jullie maken het veel te moeilijk. Ik kom gewoon helemaal niet meer vragen of jullie meedoen. Nou, dat wil je toch niet? Zijn jullie op enige manier betrokken geweest bij dit proces van het aanscherpen van die regels voor medicijnen? We zijn erover geïnformeerd. We hebben een keer een bespreking gehad waarin de NVMO ons toegelicht heeft wat ze voornemens waren. En daar hebben we geprobeerd ook wel onze zorgen te uiten, voor zover dat lukte. En dat is het. Terwijl dit proces loopt al heel lang. Ze zijn al heel lang aan het bedenken wat willen we. En wij dus één keer geraadpleegd, dat noemen ze heel netjes ergens in een stuk, hè, dat ze ons geraadpleegd hebben. Ik denk, ja, je kunt het zo benoemen, maar één keer iemand informeren vind ik eigenlijk, ja, komt wat anders over dan raadplegen. Want wat hadden jullie wel kunnen doen dan nog? Nou, veel meedenken. Echt veel meer meedenken van wat vinden patiënten. Kijk, voor patiënten is niet one size fits all. Wij zijn enorm van vertel patiënten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Wat een medicijn betekent, welke bijwerkingen het heeft, welke gevolgen. En mensen gaan echt wel dan meedenken ook van wat betekent dit en wil ik dit in mijn leven of niet. En wij denken dat dat bijvoorbeeld een weg is die helpt. Wij denken ook dat het gesprek voeren met alle partijen aan tafel, dus ook de fabrikanten, ook een weg is die zou kunnen helpen. En ja, de fabrikanten onder druk zetten, onder druk of met ze in gesprek gaan om het model, het systeem te veranderen. Dat is zeker ook iets waar wij voorstander van zijn. Dus daar zouden we ook bij willen helpen. Nu overweegt de Stichting Melanoom naar de rechter te stappen vanwege dit besluit. Denkt uw organisatie daar ook over na? Nou, voor ons is dit nu de eerste stap, hè? Want zoals ik net zei, wij zijn echt ontzet. Dus wij zijn nog aan het bedenken en beraden, wat gaan we verder doen? Dus de eerste stap is nu dit nieuwsbericht in de hoop dat mensen zich realiseren wat hier aan het gebeuren is. En daarmee in de hoop dat we met z'n allen toch gaan kijken of we toch andere oplossingen kunnen bedenken. Maar ik weet niet waar het eindigt. Wij zijn nu wel zover dat we zeggen, hier moeten we even vasthouden en doorzetten. Want het kan niet zo zijn dat je per direct 1000 patiënten per jaar in de kou gaat laten staan. En hebben jullie politici al benaderd? Ministerie bijvoorbeeld? Nee, gaan we ook nog doen. Ja, dus dat is zeker ook een stap. Dat komt er allemaal nog aan. Dank. Directeur van Borstkankervereniging Nederland, Christina Guerrero-Paez. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Als vaste luisteraar vind ik dat onacceptabel. Ja, stom. Dus bij deze rechtgezet, hè? Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Goedemorgen, ik heb een vraag voor jullie gast. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De persvrijheid in Latijns-Amerika staat zwaar onder druk. Voorbeeld is de kritische krant El Periodico in Guatemala. Oprichter en directeur José Zamora zit in een gevangenis en de krant heeft moeten besluiten om te stoppen met publiceren. Journalist Jan Albert Hootsen is vertegenwoordiger van het Comité voor Bescherming van Journalisten en werkt vanuit Mexico-stad. Wat is de aanleiding geweest voor El Periodico om helemaal te stoppen met hun werk? Nou, de aanleiding was de arrestatie van niet alleen hoofdredacteur José Rubén Zamora. Hij zit sinds juli achter de tralies op verdenking van verduisteren van geld dat voor de krant zou zijn bedoeld, maar dat hij zelf een eigen zak zou hebben gestoken. Maar ook de uitgever en de financieel manager van het bedrijf zitten inmiddels achter de tralies. En dus heeft de krant de conclusie getrokken dat het voor hen niet langer mogelijk is om nog kritische journalistiek te kunnen bedrijven. En ter bescherming van het eigen personeel hebben ze daarom besloten om maar niet meer te gaan publiceren. Want werknemers die werden ook bedreigd. Ja, er is op dit moment in Guatemala een heel erg onguur klimaat voor kritische media zoals El Periodico. Die krant bestaat 26 jaar en heeft met name de afgelopen paar jaar onder president Alejandro Giammattei ettelijke tientallen corruptieschandalen naar buiten gebracht. En voor journalisten die daarmee bezig zijn wordt het steeds lastiger. Ze krijgen bedreigingen, ze worden geïntimideerd. En de regering is ook duidelijk bezig met het inzetten van de rechterlijke macht om kritische media uit te schakelen. Nou, die oprichter en directeur Zamora zit dus al een tijdje vast, is duidelijk wat hem te wachten staat. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Er is nog niet echt een datum voor zijn rechtszaak. Hij zit nog steeds in wat ze dan noemen predetentie, dus een voorarrest. Maar dat is al sinds 29 juli. We weten eigenlijk alleen dat hij onder hele moeilijke omstandigheden vastzit. Hij zit in eenzame opsluiting. Zijn familie heeft heel erg veel moeite om hem te kunnen bezoeken. En tegelijkertijd wordt het de advocaten heel erg moeilijk gemaakt om bewijs te verzamelen en om de zaak ten faveur van hun cliënt op te bouwen. Dus er is heel veel onzekerheid hierover. En het enige wat we eigenlijk op dit moment weten is dat het El Periodico eigenlijk de nek om heeft gedraaid. Want hij wordt dus beschuldigd van verduistering en het witwassen van geld. Ja, klopt. Hij wordt ervan verdacht om $38.000 aan geld dat zou zijn bedoeld voor El Periodico, dus commercieel geld, in eigen zak te hebben gestoken. Nou ja, die hele beschuldiging slaat eigenlijk nergens op. Er is geen enkel bewijs vanuit de kant van de Guatemalteekse justitie dat daadwerkelijk gebeurd zou zijn. En de Guatemalteekse rechtsstaat geeft verder ook niet echt verklaringen hierover. Zo wil de openbaar aanklager helemaal niet reageren op interviewverzoeken. Wij hebben ook geprobeerd om met hem te praten. En dat is tot nu toe onmogelijk geweest, zelfs voor de familie. Wat zegt dit nieuws rond deze krant El Periodico over de persvrijheid in Guatemala? Nou, het zegt heel veel over de situatie in Guatemala, waar de afgelopen jaren de regering van president Giammattei eigenlijk heel erg bezig is geweest met het centraliseren van de macht rondom de president. En een van de belangrijkste dingen die ze daarbij hebben gedaan is het volledig kortwieken van iedere vorm van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Zo zijn bijna alle onafhankelijke openbaar aanklagers en rechters die er nog waren in het land, die bezig waren met corruptie en met belangenverstrengeling, het land uitgevlucht naar de Verenigde Staten, omdat ze zelf allemaal werden beschuldigd van hele vage aantijgingen van corruptie en dergelijke. En dat heeft ervoor gezorgd dat de rechterlijke macht in het land nu volledig in dienst staat van de president. Zeker ook met het oog op de verkiezingen die in juni worden gehouden. En met een tweede ronde in augustus. En daarnaast past het ook een beetje in de trend die we in heel Midden-Amerika en ook Mexico zien, waarbij er ofwel heel veel crimineel geweld is tegen journalisten, ofwel presidenten of andere politici, zogenaamde lawfare, dus eigenlijk het oorlog voeren door middel van wetten, inschakelen om journalisten uit te schakelen. Ja, Guatemala is dus niet het enige land waar de persvrijheid onder druk staat. Hoe kan het dat het in zoveel andere landen, ook in Latijns-Amerika, toch de verkeerde kant op gaat? Ja, het is een combinatie van een aantal factoren. De democratieën in Latijns-Amerika staan al een aantal jaren sterk onder druk. Met name in Midden-Amerika, maar bijvoorbeeld ook in Chili, ook in Peru, ook in Mexico, ook in Colombia. Daar zijn eigenlijk overal overheden of regeringen aan de macht. Met uitzondering misschien van Chili, waar heel veel populisme, een heel giftig soort populisme dat we ook wel kennen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, in de persoon van Trump, steeds meer op begint te komen. En dat heeft tot gevolg dat ook het publieke discours steeds gewelddadiger wordt eigenlijk tegen de vrije pers, tegen mensenrechtenorganisaties en tegen dissidenten. En dat zorgt ervoor dat het voor heel veel journalisten en mensenrechtenactivisten heel erg lastig wordt om nog te werken. En tel daarbij op dat de hele regio ook gebukt gaat onder een enorme golf crimineel geweld van Mexico tot aan Argentinië. En ja, dan is de situatie eigenlijk wel kritiek. Dankjewel, journalist Jan Albert Hootsen vanuit Mexico-stad. Een lijmfoutje blijkt de oorzaak van de afgebroken windmolen in Flevoland. Lang was het een mysterie waardoor de windmolen bij Zeewolde begin dit jaar kon afbreken. Maar er is nu uitsluitsel. Een essentieel onderdeel was niet vastgelijmd. Energiebedrijf en eigenaar Vattenfall zegt tegen Omroep Flevoland dat er bij onderzoek geen lijmresten werden gevonden. Conclusie, de monteurs zijn bij de onderhoudsbeurt vergeten om de boel aan elkaar te lijmen. Er is geen enkel spoor van teruggevonden. En daarnaast is het zo dat ze ook gekeken hebben naar de werkinstructies van de technici die vervanging hebben uitgevoerd. En op die werkinstructies, daar staat eigenlijk altijd, zit altijd een lijst bij van wat je mee moet nemen en wat je moet gebruiken. En daar ontbrak die lijm ook op. Dus daaruit valt ook af te leiden dat het gewoon er niet was. Ja, dat klinkt toch wel een klein beetje knullig. Ik denk aan een foutje bedankt, weet je nog? Klein beetje wel, ja, die verzekeraar inderdaad. Ja. Gelukkig raakte niemand gewond, maar dat had hij anders af kunnen lopen. Volgens Vattenfall is niet meer te achterhalen welke monteurs de fout hebben gemaakt. Daar hebben die monteurs misschien wel geluk mee. Tientallen vrouwen in de regio Melbourne hebben merkwaardige post gekregen. Gebruikte condooms met daarbij handgeschreven brieven, meldt de Australische zender Nine News. Het is geen leuke ontdekking natuurlijk, dus de politie is hard op zoek naar de afzender. Meer dan 65 vrouwen hebben een pakketje gekregen sinds eind maart. Wat er in de meegestuurde brieven staat, heeft de politie niet bekendgemaakt. Het vermoeden is dat de vrouwen niet toevallig doelwit zijn, maar wat hun link dan is, dat is nog onduidelijk. Een vrouw die gehoorschade zou hebben veroorzaakt bij haar toenmalige vriend door hem midden op zijn oor te kussen, hoeft daarvoor geen schadevergoeding te betalen. Ja, dat is ook weer een opmerkelijke zaak waar RTL Nieuws over schrijft. De rechtbank in Den Haag heeft hier gisteren uitspraak over gedaan. Over de bewuste kus die ze hem tijdens een hotelovernachting gaf, zei de vrouw in de rechtbank. Het was een normale kus, het was zeker niet een extra harde kus of een kus met veel kracht erachter. De man heeft het totaal anders ervaren. Dit ging echt met volle kracht. Ik hoorde smak in mijn oor. Het was vreselijk. Ik had geen pijn, maar ik hoorde wel direct zuizen. En hij zegt ook dat hij zijn werk niet goed meer kan doen. Dit is wel een hele heftige liefde. Die overigens wel over is, dat mogen duidelijk zijn. Dat lijkt mij helder, ja. En de vrouw heeft gelijk gekregen. De rechtbank vindt niet bewezen dat deze kus echt de oorzaak kan zijn van het oorzuizen van de man. En het water in de Rotterdamse Hofpleinfontein is weer schoon. Vanwege het landskampioenschap van Feyenoord was de fontein weer even veranderd in een buitenbad. Gisteren werd daarom 300.000 liter water weggepompt en ververst. Omroep Rijnmond zag dat de pompen onder de fontein ook moesten overwerken. Wat een herrie! Ja, dat klopt. Dat heeft ook te maken met de vervuiling van de fontein. De pompen moeten nu ontzettend hard werken. Dus we hopen dat dat snel voorbij is. Arme pompen, hè? Die hebben nog heel wat naweeën. Ja, mijn nichtje zei dat de schoenen onder de modder waren. Want zij stond daar ook. Ja. En het was echt een modderpoel. Dus ik neem aan dat ook heel veel in die fontein is beland. Nou, dat kan je wel zeggen. Ja, Feyenoord supporters zijn in het feestgedruis inderdaad het nodige verloren in het water. Vertelt ook een medewerker van Stadsbeheer. Je kan denken aan schoenen, jassen, telefoons, blikjes, glas, papier, petjes, mutsen, sjaals, niet te vergeten. Het gekste kun je niet bedenken. Was jouw nichtje ook nog wat kwijt of waren alleen de schoenen nat? De schoenen zaten onder de modder, dat vond ze het ergste. Dat was dan nog, precies, dat vinden ze natuurlijk heel erg. Ja, vreselijk. Maar ze had ze nog wel in ieder geval. Ze had ze nog wel, zeker. Ja, dus kledingstukken in de fontein, maar niet alleen dat. Bij Rijnmond is ook nog een foto te zien van een gezin dat een zakje as in het water kiepert. En daarbij de tekst, opa uitgestrooid in de fontein tijdens het behalen van het kampioenschap. Een heel bijzonder moment. Buitengewoon bijzonder. Tim Schaap, ANWB Verkeersinformatie. Ik heb goed nieuws te melden over de A5. Hoofddorp richting Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp stond enige tijd een kapotte vrachtwagen. Nou, die is weer van de weg af. De weg is weer helemaal vrij. Nog wel 10 minuten file rijden vanaf knooppunt De Hoek. De gebroeders Hansen, Mbappé. Voor Feyenoord werd begin deze week alles uit de kast getrokken voor een grootse huldiging. Maar in het vrouwenvoetbal is dat bepaald niet het geval. Op 7 mei al werden de vrouwen van Ajax kampioen, maar een huldiging is er niet geweest. Burgemeester Halsema ontvangt de ploeg vandaag wel in haar ambtswoning. Contact met Ilana Roderkerk, fractievoorzitter van D66 in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft in de gemeenteraad vragen gesteld over het uitblijven van een publieke huldiging voor de Ajax-vrouwen. Hè? Waarom? Dat klopt. Wat mij betreft hebben de vrouwen natuurlijk een fantastische prestatie geleverd bij Ajax. Na 6-1 overwinning op Pek Zwolle is het langste kampioenschap binnen. En dat verdient natuurlijk een openbare huldiging. Net zo goed als we dat doen bij de mannen. En waarom is die huldiging er niet geweest? Die is gewoon nog niet, heeft nog niet plaatsgevonden. En eigenlijk is het ook eerder nog niet gebeurd. In 2017 zijn de Ajax-vrouwen landskampioen geworden. Maar toen is er ook geen openbare huldiging gekomen voor de vrouwen. Nou, dat is wat mij betreft oneerlijk. En ik denk dat het zeker een feest waard is dat zij nu landskampioen zijn geworden. En had dat niet eerder moeten worden bedacht? Want ze zijn tenslotte al 7 mei kampioen geworden. Dat klopt. En ja, ik heb dat dus gevraagd aan burgemeester. Burgemeester Halsema heeft wel gezegd daar positief tegenover gestaan. En nu contact opgenomen met Edwin van der Sar om een plek en tijd hiervoor te vinden. Dus daar ben ik in ieder geval blij mee. Maar ik denk zeker dat het nodig is om dat snel te organiseren. En hoe groot acht u de kans dat het dit jaar nog doorgaat? Wel groot. Ik heb echt gevraagd om dat op korte termijn te doen. Dus daar ga ik dan wel van uit. En hoe ziet u dat voor zich? Bij het Leidseplein of gewoon bij Ajax zelf? Heeft u zelf al ideeën over hoe zo'n publieke huldiging van de Ajax-vrouwen eruit zou moeten zien? Ja, wat mij betreft moet het zeker plaatsvinden op een mooi plein in de stad. Ik denk dat de vrouwen dat verdienen. Ik denk ook zeker dat er genoeg animo voor is om daar een mooi feest van te maken. Dus dat is wel de wens die ik heb, inderdaad. Want bent u zelf een grote voetbalfan, ook van de voetbalvrouwen? Ik ben eigenlijk vooral een vrouwenvoetbalfan. Dus ik vind het heel mooi wat ze presteren. En ik vind het ook heel goed om te zien dat daar ook meer aandacht voor komt. En dat lijkt me ook niet meer dan terecht, want het zijn hele goede speelsters. En zeker ook de trainer Suzanne Bakker heeft natuurlijk een enorm goed seizoen ervan gemaakt. Want de dames worden dus vandaag door burgemeester Halsema ontvangen in haar ambtswoning. Hoe reageren zij op uw voorstellen of op uw vragen in de gemeenteraad? Nou, ik denk dat ze er heel blij mee zijn. Want ja, een aantal jaren geleden waren er bijvoorbeeld ook al veel bewoners, veel mensen die via een petitie opriepen om een kampioenschap te organiseren. En het is natuurlijk erg jammer dat dat toen niet is gebeurd. En ze verdienen natuurlijk gewoon de waardering die ze krijgen. En zeker ook een openbare huldiging. Dus dat moet ook echt iets worden waar gewoon iedereen bij kan zijn die daarbij wil zijn. En wat denkt u voor de toekomst? Moet dat gewoon een automatisme gaan worden? Dat de vrouwen net zo gehuldigd worden als de mannen? Dat denk ik zeker. Het lijkt me niet meer dan logisch dat wanneer wij als gemeente ruimte bieden aan de viering van de mannen, wanneer zij kampioen worden, dat we dat ook doen voor de vrouwen. Dus wat mij betreft moet het een automatisme zijn. En moeten we ook laten zien met, met de komende huldiging dat het een heel mooi feest is waar veel mensen bij willen zijn. En dat we daarmee ook de Ajax-vrouwen goed vieren. En u staat ook vooraan met een Ajax-sjaaltje in de hand dan? Zeker, ik ben er zeker bij. Goed, Ilana. Oké, Ilana Roderkerk, fractievoorzitter van D66 in Amsterdam. NPO Radio 1. Vele adoptiedossiers zijn in de jaren 90 vernietigd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aan het verleden kan ik niets veranderen, tot mijn spijt. Vindt u dat excuses hier op zijn plaats zijn? Misstanden uit het verleden hadden niet gemogen. Nieuws en Co. Horen we hem nu? Dit is een groene kikker. Oh, een groene. Een groene kikker. Ja, hoe kan je dat horen dat het een groene kikker is? Nou, het zijn echte kabaalmakers. Het zijn echte herrieschoppers. Dat kunnen we wel goed horen, ja. Precies. NOS NTR met Nieuws en Co. Elke werkdag van 5 tot half 7. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Deze week in de bonus. AH Trostomaten per 500 gram voor 99 cent. AH Maaltijd Verspakketten, 25% korting. AH Roomboten Appeltaart, 50% korting. En Lu en Liga, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Hij kan weer aan. Vanavond op de barbecue. Alle AH barbecue zalm, biefstuk en vegetarische kip species sweet chili. 1 plus 1 gratis. De ondernemingsuitdaging van vandaag? ABN AMRO. Cybercriminelen komen vaak via medewerkers en bedrijven binnen, las ik. Hoe zorg ik dat mijn mensen dat in de smiezen hebben? Ja, je medewerkers zijn cruciaal om cybercrime tegen te gaan. Onze experts hebben daarom een webinar gemaakt waarin je leert hoe je mensen de grootste risico's kunnen herkennen. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Hooligans hebben FC Groningen in een houtgreep. En voorstellen uit het landbouwakkoord zijn uitgelekt. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Minister Adema van Landbouw denkt na over een maximum aantal koeien per hectare grasland, staat in stukken van het ministerie die in handen zijn van de NOS. Zulke maatregelen liggen gevoelig bij boerenorganisaties. Het is de vraag of ze hiermee akkoord gaan. Verder staat er in het stuk dat de minister verwacht 6,7 miljard euro nodig te hebben voor een landbouwakkoord. De minister wil de inhoud van de nota niet bevestigen en zegt dat er nog wordt gesproken over het akkoord. Regeringscommissaris Mariette Hamer komt met een stappenplan waardoor bedrijven en organisaties zich beter kunnen voorbereiden op meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens Hamer weten ze nu vaak niet wat ze moeten doen. Ze adviseert om het hoger management, leidinggevende en vertrouwenspersonen bij te scholen over het onderwerp. Ook raadt ze aan om eerst te onderzoeken of een gesprek mogelijk is tussen de melder en degene over wie de melding gaat, en niet direct externe onderzoekers in huis te halen. Vaak leidt zo'n onderzoek tot heftigere gevolgen voor alle betrokkenen, zegt Hamer. De Nederlands-Argentijnse oudpiloot Julio Poch is ook in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij dodenvluchten in Argentinië, hebben zijn advocaten gezegd. Poch werd in 2017 al vrijgesproken, maar het OM in Argentinië ging in hoger beroep. De hoogste Argentijnse rechter heeft nu bepaald dat Poch niet wordt vervolgd. Ook zouden volgens zijn advocaten sprake zijn van volledige rehabilitatie. De voormalig Transavia-gezagvoerder werd ervan beschuldigd tijdens de militaire dictatuur gevangenen vanuit een vliegtuig in zee te hebben gegooid. In het westen van Canada is de noodtoestand afgekondigd vanwege bosbranden. In de provincie Alberta is het historisch warm. Afgelopen weekend meer dan 32 graden. De hitte in combinatie met aanhoudende droogte leidt tot extreem brandgevaar. Volgens de brandweer zijn er bijna 500 brandhaarden en is meer dan 600.000 hectare bos afgebrand. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en inwoners van de stad Calgary krijgen de oproep binnen te blijven vanwege de slechte luchtkwaliteit door alle rook. De politie heeft gisteren 14 mensen opgepakt bij het ontruimen van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Studenten hielden een klimaatprotestactie in de hal, omdat ze vinden dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie moet verbreken. Begin dit jaar maakte de UvA bekend voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met bedrijven als Shell. Bestaande samenwerkingen zouden nog tegen het licht worden gehouden. Maar de studenten vinden dat niet ver genoeg gaan. Het weer vandaag droog en veel zon. Vanmiddag vooral in de noordelijke helft van het land wel wat stapelwolken. Het wordt in het noorden 13 graden, 16 graden in Limburg. Komende avond en nacht helder en koel, minima 2 tot 5 graden. En morgen, Hemelvaartsdag, ook veel zon bij maximaal 16 graden. De verkeersinformatie, Tim Schaap. Met zo'n 160 kilometer file in het land is het niet heel erg druk. Er staan met name wat korte dagelijkse files. Hier en daar valt er wel wat op. Onder andere wegwerkzaamheden bij Groningen. Daarom viel op de A7 vanuit Heerenveen. Tussen Leek en Hoogkerk zo'n 10 minuten extra reistijd. Dan naar de omgeving Rotterdam voor de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en de Van Brienenoordbrug 10 minuten op onthoud. Daar gebeurde een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht. Dan nog een ongeluk met een vrachtwagen op de A58. Breda richting Eindhoven. Daarom rijdt het langzaam tussen knooppunt De Baars en afrit Oorschot. Ster. Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een mobiel abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. En voor iedereen de eerste 6 maanden 50% korting. Dat is internetten, bellen of sms'en vanaf 3,75 per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vonden jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. AWB, hoe kan ik je helpen? Hoi, klopt het eigenlijk dat mijn stroom goedkoper is als het waait of als de zon schijnt? Met de dynamisch uurtarief van ANWB kun je jaarlijks flink besparen op je energierekening. Zeker als de zon schijnt of als het lekker waait. Ja, de groenste energie is de goedkoopste energie. Bereken jouw maandbedrag op anwb.nl/energie. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een cruise naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De groenste energie is de goedkoopste energie. Check anwb.nl/energie. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het NOS Radio 1-journaal. Hooligans hebben FC Groningen in de greep. Dat kopt het Dagblad van het Noorden vanmorgen. De krant hoort van beveiligers, supporters, horecapersoneel en politie dat ze regelmatig bedreigd worden door hooligans. Het gevolg is dat er soms niet wordt ingegrepen of beveiligers de andere kant op kijken als er bijvoorbeeld vuurwerk het stadion wordt binnengesmokkeld. Evert van Dijk is hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie hebben met veel mensen gesproken. Welke verhalen hebben jullie gehoord over dreigementen? Nou, kijk, het begon natuurlijk al met afgelopen zondag dat Groningen zegt dat er alles aan gedaan is om die wedstrijd te beveiligen. En dat er gebeurt wat er gebeurt, namelijk rookbommen binnen. Ja, dan zijn we natuurlijk gaan kijken. We hebben zelfs redacteuren die op die Noordtribune staan. Ze zijn gewoon supporter van FC Groningen. Die hebben geen enkele vuurwerkhond gezien. En wij hebben dus met heel veel mensen gesproken rondom de club. En daar komt dit verhaal uit naar boven. En wat krijgen beveiligers dan bijvoorbeeld te horen? Nou ja, die worden bedreigd. Dus wordt gevraagd even de andere kant op te kijken, zeg maar. En die krijgen dan te horen dat ze wel weten waar ze wonen. En nou ja, worden erg geïntimideerd. En politieagenten ook, lees ik. Ja, wij schrijven dat die ook bang zijn voor mensen uit die groep hooligans, inderdaad. Ja. Ja, jullie schrijven in de krant specifiek over een bekende Groninger hooligan, Jan B., die 9 jaar in de cel heeft gezeten. Wie is hij? Nou, hij heeft 6 jaar ingezeten. Hij heeft 9 jaar cel gekregen. Hij was een van de leiders, zeg maar, van de Groningen Casual Firm. En dat was een hooliganclub die dus bedoeld was om geweldsmisdrijven rondom voetbalwedstrijden te plegen. En daar heeft hij zelf voor gekregen. Wegens afpersing, drugshandel, mishandeling, wapenbezit later ook nog. Hij heeft 2 keer in de cel gezeten. En hij is degene die op een foto is te zien met de veldbestormer van afgelopen zondag. Waar die, nou ja, zeg maar, vaarlijk een hand over diegene heen legt. En die man, die 70-jarige man, is aangehouden afgelopen zondag op het veld met het spandoek. Met niet al te vriendelijke teksten over het bestuur van FC Groningen. Want het gaat dus veelal ook over de Z-site, als ik het lees in het artikel. Nou ja, Z-site is van de Zaagmiddelsweg. Dat is het stadion van FC Groningen in het Oosterpark. Nu heet het de Noordtribune in de Euroborg. Maar voor een deel is dat dezelfde groep, inderdaad. Ja, afgelopen zondag zagen we het dus weer misgaan in het stadion. Mensen met bivakmutsen die vuurwerkbommen afstaken. Jullie schrijven dat eigenlijk vooraf al bekend was dat dit zou gebeuren. En niemand heeft ingegrepen of lijkt ingegrepen te hebben. Nou ja, kijk, het ging op sociale media al rond. Dat eigenlijk een soort doel te zijn om de wedstrijd te verstieren. En FC Groningen zegt er alles aan gedaan te hebben met de veiligheidsregio. Met de politie te hebben overlegd van tevoren. Na afloop zei ook de KNVB dat het protocol is gevolgd. Je kunt concluderen dat of het protocol niet deugt of dat de dingen niet goed zijn gegaan. Maar we hebben gezien wat er gebeurd is afgelopen zondag. Namelijk hele zware rookbommen op het veld waardoor de wedstrijd gestaakt is. Want hebben jullie de burgemeester hierover ook gesproken? Wat doet de veiligheidsregio bijvoorbeeld? Nou, die bevestigt de verhalen. De burgemeester, en dat gaat dan bij Bondemans een woordvoerder, heeft bevestigd dat er ernstige misdragingen zijn en dat het ondermijnend is wat er gebeurt rondom het stadion. Ja, u heeft zelf al decennia lang... Ja, ga verder. Ja. Nou ja, en de burgemeester namens de veiligheidsregio is nu het beoordelen of de laatste wedstrijd van FC Groningen thuis tegen Sparta op 28 mei, of die wel door kan gaan. Nou, het zou een unicum zijn. U heeft zelf al decennia lang een seizoenskaart. Heeft u er een verklaring voor dat die dreigementen en ook de angst onder de groepen die we net noemden toch toenemen? Nou, kijk, Groningen heeft natuurlijk een rampseizoen achter de rug. Dat heeft er zeker mee te maken. Als het slecht gaat bij een club, dan worden de sentimenten wat heftiger. En wij horen ook wel op de Noordtribune dat het daar de sfeer grimmiger is het afgelopen jaar. En we hebben ook zelf een verhaal gehad over het vele, gesnuif. Dus het drugsgebruik van supporters, waarbij de redelijkheid ook wat minder wordt, zeg maar. Dus dat ook een rol speelt. Dank Evert van Dijk, hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden. Het is 8:10. Regeringscommissaris Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld Mariette Hamer komt met een stappenplan voor organisaties om meldingen van grensoverschrijdend gedrag op te pakken. Goedemorgen, mevrouw Hamer. Goedemorgen. Ja, u heeft onder meer gesproken met de organisaties, ervaringsdeskundigen, melders en mensen die terecht of onterecht beschuldigd waren. Wat is u het meest opgevallen in deze gesprekken? Ja, dat eigenlijk iedereen achteraf zegt is toen mijn melding kwam, of er een melding kwam, toch eigenlijk veel paniek ontstaan in de organisatie. Soms is er weggekeken, werd er niks gedaan. Maar in een heel aantal gevallen werd ook eigenlijk maar meteen naar een zwaar middel gegrepen en het weggeorganiseerd. Bij de leidinggevende die het betrof. En dan zie je eigenlijk dat in het loop van het proces nog die melder recht wordt gedaan. Want er wordt eigenlijk niet goed geluisterd naar wat die melder wil, wat de oplossing wordt. En er ontstaat grote paniek bij degene die beschuldigd is, bij de rest van de afdeling en in de organisatie. En uiteindelijk loopt het dan af met treurnis, om het zo maar te zeggen, voor iedereen. En dat proces ziet u vaak voorkomen? Dat zien we natuurlijk in de openbare dingen die naar boven zijn gekomen. Maar wij zien het ook bij organisaties en bedrijven die niet in het nieuws komt. Er is veel onbekendheid over hoe je hiermee omgaat. Dus dat is gelijk ons eerste advies. Begin er eigenlijk nu al, voordat je een melding hebt, over na te denken. Wat kan seksueel grensoverschrijdend gedrag voor jou in je organisatie betekenen? Wat is het? Praat erover met elkaar, ook om het te voorkomen. Maar bedenk ook wat je zou doen als er een melding binnenkomt. Wie moet er gaan beslissen? Wie moet er aan tafel? Wat voor type gesprek ga je voeren? Wat kun je allemaal doen om het op te lossen? En dat hebben we ook in kaart proberen te brengen. Want u stelt ook dat er vaak bij zo'n melding direct een extern bedrijf wordt bijgehaald. Hè? Consultants die dan onderzoek komen doen, ook hier bij de NOS. Zitten we in dat proces met consultants? Waarom kiezen organisaties daar toch voor? Nou ja, omdat ze eigenlijk niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Omdat zeker bij seksueel grensoverschrijdend gedrag men het lastig vindt, het moeilijk vindt om het erover te hebben. En eigenlijk onvoldoende tijd neemt om met degene die meldt te praten over hoe zou je het opgelost willen hebben. Wat zou jou in je werksituatie kunnen helpen? En dan denkt men, oh, daar heb ik een deskundige voor nodig. Vaak een onderzoek, want ja, je wil weten wat is er dan precies gebeurd. Maar ja, het is iets tussen mensen. En dat moet je nooit vergeten. Dat ja, in die end los je de meeste dingen op door er toch op een zorgvuldige manier, en dat kan met een externe begeleider zijn, over te gaan praten met elkaar. Ja, we zitten natuurlijk in de tijd van MeToo en The Voice. Sommige mensen, vaak mannen, hebben het gevoel dat ze niks meer kunnen zeggen. Wanneer is er nou echt sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Is daar een definitie van te geven? Ja, nou ja, wij hanteren eigenlijk een hele makkelijke definitie. Dat zeg maar, als je vindt dat de grens is overgegaan, dan, ja, dan is het in ieder geval in de beleving van de persoon zo. Maar waar we het eigenlijk over hebben, is zijn er zowel fysieke als niet-fysieke vormen. En bij fysieke vormen kun je denken aan betasting, aan aanraking, aan de hele tijd tegen iemand aanlopen. En na feestjes aanranding of zwaardere vorm verkrachting. En bij niet-fysiek, ja, als iemand de hele tijd denigrerende seksistische opmerkingen tegen je maakt, kan dat heel ondermijnend zijn in je werk of in een organisatie waar je vrijwilligerswerk doet. Daar, over dat soort dingen hebben we het. En het komt heel veel voor, want vrouwen geven aan dat ze er de helft van de vrouwen geeft aan dat ze er in haar leven mee te maken krijgen met fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En ook 1 op de 5 mannen geeft dat aan. Ja, tot slot nog even kort dat stappenplan. Hoe gaat er verder nog een vervolg aan worden gegeven voor andere organisaties? Ja, wij hebben dus nu dat stappenplan met die 4 fases aangegeven. Dat gaan we nu met bedrijven uitproberen. Die gaan voor ons kijken als we dit volgens dat stappenplan zouden doen. Waar gaat het dan goed? Waar lopen we tegenaan? En zo willen we eigenlijk het een levend document maken wat steeds aangepast zal worden op basis van de praktijk. Dank, Mariette Hamer. De huurcommissie krijgt veel klachten over particuliere huiseigenaren. En die klachten, denk aan te hoge huur, gebreken aan huizen en te veel servicekosten, zijn vrijwel altijd terecht, schrijft Trouw op basis van het jaarverslag van de huurcommissie. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de klachten die binnenkwamen gaat over particuliere verhuur, terwijl maar 16% van het totaal aantal huurwoningen particulier is. In het Parool waarschuwt de brandweer Amsterdam voor branden door accu's van e-bikes en elektrische stepjes. De accu wordt bijvoorbeeld instabiel als die is gevallen. Het is dus extra gevaarlijk als mensen hun fiets dan binnenstallen, wat wel vaak gebeurt in de grote stad. Een felle brand in de Amsterdamse wijk Geuzeveld gisterochtend werd waarschijnlijk veroorzaakt door zo'n e-step. Salman Rushdie heeft voor het eerst sinds lange tijd een toespraak gehouden. Hij sprak vanuit de VS in een video bij de British Book Awards, waar de Brits-Amerikaanse schrijver een prijs kreeg. En bij de BBC is te horen dat Rushdie zich zorgen maakt over de vrijheid van meningsuiting in het Westen. Bijvoorbeeld kinderboeken die worden verbannen op scholen en in bibliotheken. Now I've been sitting here in the United States. I have to look at the extraordinary attack on libraries, books for children in schools. The attack on the idea of libraries themselves. De schrijver van De Duivelsverzen werd 9 maanden geleden nog neergestoken tijdens een lezing. De Italiaanse Europarlementariër Andrea Cozzolino wordt overgeleverd aan België. De sociaaldemocraat wordt samen met andere Europarlementariërs verdacht van het aannemen van geld van Qatar en Marokko in ruil voor invloed in het Europees Parlement. Cozzolino ontkent en zijn advocaat laat aan de Italiaanse krant Corriere della Sera weten in hoger beroep te gaan tegen het overleveringsbesluit. En de familie van een doodgestoken jongen uit Vlissingen is verbijsterd over een filmpje van de verdachte dat rondgaat op internet. Vlak nadat er 1,5 jaar cel en jeugd-TBS tegen hem was geëist, is te zien hoe hij vanuit de gevangenis met een grote glimlach laat weten dat hij de straf heel laag vindt. Erg pijnlijk voor de nabestaanden, zegt hun woordvoerder tegen Hart van Nederland. Hoe kan dit in vredesnaam in een jeugdgevangenis dat iemand met een telefoon rondloopt een Snapchat-filmpje maakt, maar dan ook nog eens de inhoud zo harteloos, zo wreed, onmenselijk vinden ze het. In de gevangenis waar de jongen zit zijn telefoons verboden, maar bij een doorzoeking werd er inderdaad een mobieltje gevonden.

Het klinkt te aanmatig om te zeggen van we gaan met een voldaan gevoel naar huis. Want hier over dit en datgene waar we nu over hebben gesproken vanuit het rapport, daar kun je nooit voldaan over zijn. Maar ik ben wel blij met de steun van de gemeenteraad vanavond. En dat zei de burgemeester van Staphorst ten Kate. In september, nadat alle betrokken partijen zijn gehoord, wordt dus besloten of de Sinterklaasintocht veilig kan doorgaan dit jaar. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. As far as I am, I can't turn my head off. Wishing these memories would fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. Just need time. Snapping one, two. Where are you? You're still in my heart. Snapping three, four. Don't need you here anymore. You're out of my heart. 'Cause I might snap. I'm writing a song. This is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Rosalyn met Snap. In de studio's aangeschoven. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het straks in Stand.nl hebben over het Marengo-proces. Met de stelling, er moet hoe dan ook een advocaat voor Tachi worden gevonden. Vandaag bespreekt de rechtbank in dat proces die advocatenkwestie rond Ridouan Tachi. Voor het weekend maakt hij bekend dat hij tijdelijk zijn eigen verdediging gaat voeren. En nu zijn raadsvrouw Wesky is gearresteerd en ook gestopt dus is met zijn verdediging. En er zijn eigenlijk een paar aspecten die interessant zijn om te bespreken. Sowieso heb je het juridische aspect. Daar wijzen ook in het Algemeen Dagblad meerdere deskundigen op. Van er moet sprake zijn van een eerlijk proces. Zo hebben we dat met z'n allen afgesproken. En op het moment dat er zou kunnen worden geoordeeld, het is niet eerlijk als hij geen advocaat meer kan krijgen, dan kan hij naar het hof stappen en dan zou een hele zaak nietig kunnen worden verklaard. Stel je voor, ja. Dus dat is puur een juridisch aspect. Maar er is denk ik ook een principieel aspect. En ik ben ook wel benieuwd hoe luisteraars daar tegenover staan. Zeg je van de rechtsstaat gaat boven alles. Dus het mag er niet toe doen waar iemand van verdacht wordt en hoe maatschappelijk ontwrichtend iemand bezig kan zijn. Iemand moet altijd recht hebben op een advocaat. Of is er, wat u betreft, een moment dat een verdachte echt zijn rechten verspeeld heeft? En dat je zegt, want het is wel zo dat iets moet werkbaar zijn, hè? Op het moment dat de cliënt niet mee te werken is,

tot en met het weekend in ieder geval droog. En elke dag wordt het een beetje warmer. Morgen en vrijdag een graad of 17. Zaterdag kan het 20 graden worden. En zondag en maandag komt in het binnenland zelfs de zomerse grens van 25 graden in zicht. Ah, we gaan naar de ANWB verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is nog altijd niet echt druk op de weg. Er staan met name dagelijkse files die amper 5 tot 10 minuten vertraging opleveren. Dat zorgt wel voor meer dan 100 kilometer in totaal. Wat opvalt is een ongeluk op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Alfred Voorst is de linkerrijstrook dicht. Daarom 25 minuten vertraging vanaf Deventer. Dan nog wegwerkzaamheden bij Groningen. Daarom viel op de A7 vanuit Heerenveen. Tussen Leek en Hoogkerk 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A16 nog, Breda richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. Je bent een kwartiertje later op je bestemming. Kort ritje naar het bakken. Ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza. Echt lekker. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie direct of je 50.000 euro wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. De Nederlandse krijgsmacht moet weer de beschikking krijgen over eigen tanks. Dat zeggen drie van de vier regeringspartijen, VVD, CDA en ChristenUnie, vandaag in de Telegraaf. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, Nederland heeft al jaren geen tanks meer. Waarom komen ze daar nu mee? Ja, aanleiding is simpel gezegd de oorlog in Oekraïne. Een land dat van veel westerse landen, ook van Nederland, nu allerlei soorten tanks krijgt om zich goed te kunnen verdedigen tegen die inval van Rusland. Nou, die oorlog laat zien, zeggen ze, dat een goede landsverdediging niet zonder tanks kan. En dat zeggen dus VVD, CDA en de ChristenUnie. En de vierde regeringspartij, D66, die is nog niet zover. Maar sluit ook de aanschaf van tanks over enige jaren zeker niet uit. Tegelijk zijn enkele kleine oppositiepartijen in de Tweede Kamer ook voor. Dus ja, eigenlijk kun je wel spreken over een omslag in het denken in de Tweede Kamer over tanks voor de krijgsmacht. Want wanneer is Nederland in de tijd gestopt met die tanks? Nou, dat is alweer een hele tijd geleden. Het tweede kabinet Rutte, 2013, 10 jaar geleden dus, verkocht de laatste 100 tanks aan Finland in het kader van bezuinigingen. Dat ging trouwens om tanks van het type Leopard 2... die een hele goede reputatie hebben en die Oekraïne nu heel graag wil hebben voor de strijd tegen Rusland. Nou, sinds de verkoop van die tanks leest Nederland nog wel 18 tanks in Duitsland. Die zijn daar met 450 Nederlandse militairen onderdeel van een Duits-Nederlandse eenheid. Dus we oefenen er nog wel mee, maar eigen tanks hebben we niet meer sinds 2013. Maar dat veel partijen nu toch weer die tanks willen, komt dat alleen door de oorlog in Oekraïne of zijn er ook nog andere redenen? Nee, er zijn ook andere redenen, ja, want de NAVO wil eigenlijk ook graag dat Nederland dat gaat doen. Vorig jaar kwam de NAVO al met een advies dat Nederland meer moet doen aan versterking van de landmacht.

Frank Sinatra in Celebration. Een bijdrage van correspondent Marieke de Vries. Minimaal 2 Nederlanders spelen volgende maand de finale van de Champions League. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries plaatsen zich met Inter gisteravond door met 1-0 te winnen van stadsgenoot AC Milan. Dat deden ze onder toeziend oog van een Nederlander die erbij was toen Inter de vorige keer speelde in de Champions League finale. Die Nederlander is dus Wesley Sneijder. Die won in 2010 de Champions League met Inter. Gisteravond zat hij samen met oud-teamgenoot Marco Materazzi tussen de fanatieke aanhang. En zoals je net kon horen, die konden dat wel waarderen. En Denzel Dumfries was ook blij met de sfeer in het stadion. Het is natuurlijk fantastisch. Als je deze wedstrijden speelt, gaat het ook wel op de automatische piloot. Omdat je, ja, als je vandaag ook zag de sfeer in het stadion, en ja, dan geniet je. Dan word je door de fans omhoog getild. En dat is fantastisch. Inter dus in de finale van de Champions League. Manchester City of Real Madrid wordt 10 juli dan de tegenstander. Die twee spelen vanavond de andere halve finale. Een inzamelingsactie voor Feyenoord-fan Hanny heeft in 1 dag tijd ruim 12.000 euro opgeleverd. Ze ging maandag het internet over nadat ze bij de sportzender ESPN vertelde waarom ze een foto van haar zoon had meegenomen naar de huldiging van de landskampioen. Ik had hier willen staan met mijn zoon, maar ja, die is helaas overleden in december. U staat hier nu met een foto. Heb je dan toch ook een beetje het idee dat hij er toch een klein beetje bij is? Ja, hij is erbij. Ik weet het zeker. Ik weet het echt zeker dat hij erbij is. Wij zouden hier met z'n tweeën staan, nou ja. Mooi dat u zo toch nog een mooi eerbetoon. Ja, ik mis hem zo. Ja, dit raakte veel mensen, dit fragment. En andere Feyenoord-fan Mark van den Boren besloot een inzamelingsactie te beginnen. Hij hoopte zo'n 2100 euro voor haar op te halen. Zodat Hanny een weekje onbekommerd zou kunnen genieten met haar naasten, zoals Mark dat zei. Maar om niet te veel problemen te krijgen met de belastingen en de regels voor schenkingen, zette hij de actie gisteravond maar stop. Want de teller stond inmiddels dus al op 12.537 euro. Nou, daar kun je leuk mee onthaasten. Precies, dat wordt een prachtig weekje onbekommerd genieten. Misschien wel langer dan een weekje. Er is heel veel regen gevallen in Noord-Italië. En naast evacuaties, duizenden mensen moesten hun huis uit, heeft het ook gevolgen voor de Formule 1-wedstrijd die daar dit weekend moet worden verreden. Gisteren werd het circuit in Imola ontruimd uit angst voor overstromingen. Formule 1-fan Bas van Bodegraven is al in Italië en zei die bij Langs de Lijn en Omstreken. Hij betwijfelt dat het raceweekend wel door kan gaan. De veiligheid gaat niet in gevaar komen, dat is geen probleem, denk ik. Maar het is gewoon het regelen. En die politie en de brandweer en de hulpdiensten, die zijn zo hard aan het werk nu om het nu te regelen. Als daar dan, als ze nog niet uitgereikt zijn, meteen weet ik hoeveel, tegen 1000 man overheen komen. Zo kort erachter. Ja, ik ben geen expert, maar als ik het zou moeten gokken, zit ik op 50-50. Ja, dat is de mening van een fan inderdaad. We hebben nog geen officiële reacties van de organisatie of er inderdaad problemen zijn om het dit weekend te gaan organiseren. En de Deense badmintonner Marcus Rinshoi heeft een service bedacht die zo goed werkt dat hij nu wordt verboden. Rinshoi introduceerde zijn spin service begin maart op een groot toernooi. Maar hij slaat de shuttle met zoveel effect dat niemand in staat lijkt weer terug te kunnen spelen. Dan ontstaan er geen rallies. En dat is leuk voor de Deen, maar niet om naar te kijken. Dus heeft de internationale badmintonorganisatie besloten de service voorlopig te verbieden. En deze maand kan er dan een definitief verbod uitkomen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt alweer lang en breed achter ons. Er komt wel een nieuw ongeluk bij op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Het ging mis bij Bavel, de linkerrijstrook is dicht. Je hebt daar nu 25 minuten vertraging vanaf Tilburg Centrum West. Maar ook goed nieuws over de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Voorst is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een kwartiertje file rijden vanaf Deventer. Paperback writers. The Beatles, Paperback Writer. De brandweer waarschuwt om e-bikes en elektrische steps niet in huis op te laden, want daardoor kan de woning in brand vliegen. Bert Meijer is coördinator van het brandonderzoeksteam Amsterdam-Amsteland. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Hemels. Ja, hoe kunnen dit soort branden dan ontstaan? Ja, kijk, die steps, e-bikes, scooters en dergelijke, die zitten dus een accu. En die accu die zit vol met chemicaliën en met metalen. Ja, en die kunnen soms onstabiel worden, waardoor ze dus tot ontploffing komen, tot snelle ontbranding komen. En hoe kan zo'n accu dan onstabiel raken? Ja, dat kan zijn doordat de accu is een keer gevallen, of de elektrische fiets is een keer gevallen. De verkeerde laders gebruiken. Te snel opladen. Daardoor kortsluiting ontstaat in de accu, doordat het gewoon een slecht product is. En dat zijn de verkeerde laders, dat zijn goedkope laders. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Ja, exact. Ja, dat zijn inderdaad de laders die er dus niet bij passen bij de accu. En neemt het aantal branden die veroorzaakt worden door zo'n accu, neemt dat toe? Het neemt lichtjes toe in onze regio. En dat is natuurlijk ook niet zo heel raar. Want als je hier in de stad kijkt bijvoorbeeld, er zijn steeds meer mensen die op een elektrische fiets rijden of op een elektrische step zich voortbewegen. Dus dat is de reden dat het steeds meer toeneemt. Maar het grootste gevaar is natuurlijk, ja, als je in de stad woont, je woont op 3 hoog. Mm-hmm. Dan haal je accu natuurlijk, beneden staat je fiets in de straat, die accu haal je los. En die neem je natuurlijk mee naar boven toe in je woning om hem op te laden. Ja, en dan kan het dus fout gaan. En niet iedereen heeft een balkon of een schuur waar je hem veilig kunt laten opladen. Want hoe weet je nou of de accu van je fiets veilig is? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet je eigenlijk niet. Het enige wat je wel weet, als je het een keer uit je handen hebt laten vallen, is de kans natuurlijk erg groot dat die vandaag of morgen natuurlijk onstabiel gaat worden en dat die inderdaad tot ontbranding komt. Want wat is dan wel echt de juiste manier? Wat adviseren jullie om je elektrische fiets veilig te stallen of je accu op een veilige manier, op veilige plek te leggen? Nou, dat is één. Als je een balkon hebt of een buitenplek, dat je hem probeert buiten op te laden, is dat natuurlijk niet mogelijk. Dan is het handig om hem niet onbeheerd te laten. Dus zorg dat je, als je hem in je slaapkamer of in je woning oplaadt, dat je erbij blijft. Dat je niet denkt van, nou, hij staat aan de lader, ik ga nog even bij de buren langs of ik ga een boodschap doen. Maar zorg dat je hem erbij blijft tijdens de lading. En zouden hier meer regelen? Ja, nee, gaat u verder? Ja, dus als hij gaat, dat je dan nog in ieder geval de kans krijgt om eventueel, want meestal begint hij eerst heel zachtjes te roken, dat je in ieder geval de stekker er nog uit kan trekken en eventueel met een natte handdoek hem nog naar buiten kan brengen. Dat je hem in ieder geval uit je woning haalt. Ja, in een grote stad als Amsterdam wonen natuurlijk veel mensen in appartementencomplexen die bijvoorbeeld in de berging hun accu's opladen. Ja. Dat zou niet meer moeten gebeuren als ik u zo hoor. Nou ja, kijk, of dat zo niet meer kan, dat weet ik niet. Maar je zou dus maatregelen kunnen treffen door bijvoorbeeld dan, als je in een box wil gaan plaatsen, dat je daar in ieder geval een rookmelder ophangt, zodat als hij begint, dat in ieder geval iemand wordt gewaarschuwd. Helder, dank. Bert Meijer, coördinator van het brandonderzoeksteam Amsterdam-Amsteland. NPO Radio 1, podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn, straks, als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missile fluid.

China heeft landen in de regio, waaronder Sri Lanka, Indonesië en de Filipijnen, gevraagd om mee te helpen met de reddingsoperatie. Waardoor de boot is gezonken is nog onduidelijk. Het weer droog en veel zon vandaag. Vanmiddag vooral in de noordelijke helft wel wat stapelwolken. Het wordt 12 graden in het noorden tot 15 in Limburg. Komende avond en nacht helder en koel met kans op vorst aan de grond. Morgen, Hemelvaartsdag, ook veel zon en dan 14 tot 17 graden. Gaan we nog even kijken op de weg, Tim Schaap. Er zijn nog twee hele files te melden. Allereerst de A9, Alkmaar richting Diemen. Bij knooppunt Holendrecht lag iets op de weg. Er waren twee rijstroken dicht, maar zojuist gaan alle rijstroken weer open. Houd nog wel rekening met 10 tot 15 minuten extra reistijd. File begint bij Alsmeer. En nog altijd een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij Bavel is de linkerrijstrook dicht. Daarom 35 minuten langzaam rijden vanaf Tilburg Centrum West. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u er werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot van 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Vanavond bij Human de serie Wat houdt ons tegen? Het roer moet om. We moeten minder vliegen. Toch blijft het vliegtuig aanlokkelijker dan de trein. Hoe krijgen we Europa op hetzelfde spoor? Welke leider neemt het voortouw? Europa met de trein. Vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is noodweer in Noord-Italië. Door extreme regenval zijn 3 mensen omgekomen en worden meerdere inwoners nog vermist. Reddingswerkers zijn ook afgelopen nacht bezig geweest om mensen in veiligheid te brengen. De burgemeester van Medola in het getroffen gebied noemt de situatie kritiek vanwege deze ongekende regenval. Guardi, la situazione è abbastanza critica. Il bacino imbrifero è stato interessato da piogge assolutamente straordinarie. Invito tutti alla massima cautela, attenzione, perché le piogge continueranno. De burgemeester roept de bevolking op erg voorzichtig te zijn, want het blijft maar regenen. Italië-correspondent Helene Daans. Helene, waar zijn de problemen nou het grootst op dit moment? Ja, het is een hele grote regio waar deze zware regenval zich uitstrekt. Grofweg rondom Bologna, in Emilia-Romagna, die regio. Maar er zijn daar een aantal steden, aantal dorpen waarin het echt heel erg is en waar het water nu nog steeds een aantal meters te hoog staat, in de straten loopt. Maar over het algemeen, dat is het grote probleem. Is dit een hele grote regio, een vlakke regio, waar het water zich snel verspreidt? En er zijn wel 14 rivieren op dit moment buiten hun oevers getreden op verschillende plekken. Dus het is een heel groot gebied en dat is ook wat die reddingsactie natuurlijk zo moeilijk maakt. Maar er zijn niet alleen overstromingen, er dreigen ook aardverschuivingen. Ja, dat is dan nog een gevolg natuurlijk van die waterval. Dit is een vlak gebied, maar verderop beginnen de Appenijnen, berggebied. En we weten als er veel regen valt, dan dreigen er aardverschuivingen. Dus op dit moment zijn daardoor ook een aantal wegen afgesloten die de bergen in en uit gaan. Wat betekent dat ook een aantal dorpen die langs die wegen liggen relatief afgesloten zijn van de buitenwereld en dat daar weinig hulp komt op dit moment. Dus dat is nog eens een extra probleem voor de hulpdiensten. Nou had Italië een extreem droog voorjaar. Komt deze regen aan de andere kant toch ook als redding voor de landbouw bijvoorbeeld? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. En dat is het algemene beeld wat we zien door klimaatverandering. Enerzijds heb je hele grote droogte. Dan wanneer er regen valt, is het extreme neerslag zoals nu. Hè. Hier valt de hoeveelheid die normaal in een hele lente valt. Die valt hier binnen een aantal dagen. Natuurlijk helpt het dat het in de maand mei tot nu toe al heel nat is geweest. Op termijn voor de landbouw. Maar natuurlijk heeft dit ook hele verwoestende gevolgen. En die droogte in precies deze regio overigens is ook deel van het probleem op dit moment voor die overstromingen. Want de afgelopen maanden en zelfs vorig jaar toen het ook al droog was, is het grondwaterpeil dusdanig gezakt dat de aarde nu veel minder water kan absorberen. Zo werkt dat. Dus dat is ook deel van het probleem waarom het water nu zo snel zo hoog komt te staan. En zo zie je dat, hoewel het twee verschillende problemen lijken, de droogte en te veel water, dat die toch aan elkaar verbonden zijn en dat het klimaat danig in de war is. Ja, ook sportevenementen worden geraakt door het extreme weer. De Giro, en komend weekend is de Formule 1 in Imola, midden in dit gebied. Kan de race wel doorgaan? Ja, de organisatie denkt vooralsnog van wel. Gisteren zijn die ploegen begonnen in Imola, in de buurt van Bologna, met opzetten, met hun werkplaatsen klaarmaken. Maar toen zijn zij meteen al geëvacueerd omdat de rivier naast het circuit dreigde uit zijn oevers te treden. Dus ook daar zijn ze zeker beïnvloed door het slechte weer. De organisatie denkt dat de race nog wel kan doorgaan, dat het slechte weer zou moeten wegtrekken. Maar aan de 120.000 mensen die daar werden verwacht als bezoekers is eigenlijk wel gevraagd door de hulpdiensten om daar niet heen te komen, om zich niet nodeloos te verplaatsen, omdat ook dat gevaren met zich meebrengt. Dus het is maar zeer de vraag hoe die Formule 1 zich gaat ontvouwen. En dat gaat echt al de komende dagen pas duidelijk kunnen worden. Dankjewel, Helene Daans. Vandaag wordt er verder gepraat over het landbouwakkoord tussen minister Adema en de boerenorganisaties. Gisteren lekte uit dat de minister een kleine 7 miljard euro nodig heeft voor de plannen. Er is een kleine kans dat er vandaag een akkoord komt. Verslaggever Mark Hamer is deze ochtend op bezoek bij Suzanne Rusink, melkvee- en varkenshouder. Mark, waar ben je nu op de boerderij? Ja, daar straks was ik bij getuigen van het melken van de koeien. Inmiddels ben ik ietsje verder op het bedrijf ingelopen. Ja, 175 melkkoeien heeft Suzanne. Maar ook nog eens een keer 3000 varkens. En inmiddels ben ik met haar de varkensstal ingelopen. En ja, we gaan hier even naar links. Ja, lekker warm hier. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja, het landbouwakkoord. Vandaag gaan ze er weer verder over praten. Ja, over melkveehouderij staat er wel van alles in, maar niet over de varkens, hè? Ik neem aan dat er ook wel van alles in staat over de varkenshouderij, maar dat is nog niet naar buiten gekomen. Vandaag wordt verder gepraat, maar u hoopt zo dat er snel een akkoord komt, hè? Waarom eigenlijk? Ja, ik hoop snel dat er een akkoord komt, zodat we weer vooruit kunnen, zodat we weten waar we naartoe moeten werken. En niet blijven zweven en onduidelijkheid is. Waar hangt het nu bij u om? Wij zouden bijvoorbeeld met het varkensbedrijf wel iets willen veranderen. Wat dan? Extensiever. Dus minder varkens, ander houderijsysteem. Ja, want u heeft er 3000 nu. Ja. En waar zou u nou naartoe willen? Wij werken heel veel direct samen met de consument. En dat laten we ook heel veel zien. En eigenlijk het houderijsysteem wat we hier hebben is niet zo toegankelijk voor het publiek, zeg maar. Dus wij zouden eigenlijk naar een houderijsysteem willen dat we ze... Dat we het open kunnen maken, iets meer naar buiten uitloop, dat soort dingen. Waarom doet u het niet? Ja, heb jij een zak geld bij je? Want hoeveel zou dat kosten dan? Nou, ik denk voor dit bedrijf, als we zo zouden willen omschakelen, heb je wel 500.000 nodig. En daarna nog, want dat is heel makkelijk gezegd, hè. Maar ik moet natuurlijk, ik hou wel varkens, dus ik moet het vlees ook kunnen afzetten. Dus je moet wel zekerheid hebben van een markt die er is. En ja, nu met de inflatie zie je bijvoorbeeld ook dat biologische producten, de verkoop daarvan neemt heel erg af. Nederland is al een duurder land. Qua kostprijs zijn we altijd al hoger dan andere landen. Dus dat wordt best wel een ingewikkelde puzzel. Ja. Dus of je moet daar beleid op maken en je eigen markt beschermen. Dat kan natuurlijk, daar kun je voor kiezen. Of het wordt een hele ingewikkelde en we gaan gewoon zo verder. En degene met de laagste kostprijs blijft over. Ja, maar moeten we nog wel zo gaan puzzelen? Of zegt hij nou eigenlijk, kom alsjeblieft door met het akkoord, dan weten we waar we aan toe zijn? Ja, dat is altijd ingewikkeld, hè. Ik bedoel, dit gaat over mijn toekomst, over de toekomst van heel veel boeren in Nederland. En ik heb het volste vertrouwen in de belangenbehartigers. Zij zitten daar niet voor niks. Maar ja, we hebben natuurlijk ook wel behoefte aan snel een akkoord. Maar als dat akkoord niet werkbaar is, dan zitten we over een jaar weer zo te kijken. Dus ik heb het liefst dat ze zeggen, we nemen de tijd. Er komt een goed akkoord waar we voor 15, 20 jaar meer vooruit kunnen. Want dat is wat we nodig hebben. En neem dan ook alles mee. En volgens mij wordt dat nu ook gedaan. Er wordt gekeken naar het klimaat, naar waterkwaliteit. Naar dierenwelzijn misschien voor een gedeelte. Dus neem alles bij elkaar. Maak daar wat voor. En dan kunnen we er ook naartoe werken. Want ik wil niet over 2 jaar weer zo zitten. Want dan krijg je 1 grote chaos. Wel snelheid, maar ook zorgvuldigheid. Dat is een beetje de samenvatting. Ja, precies. Dat is de samenvatting. En wat ik zei, daar heb ik wel het volste vertrouwen in degene die nu aan tafel zitten. Dat dat ook gaat lukken. En pijn zal het sowieso doen, maar dat weten we. En dat we moeten gaan bewegen, dat weten we ook. En volgens mij wil iedere boer die verder wil boeren, die wil dat ook wel. En dat zei Suzanne Rusink tegen onze eigen verslaggever Mark Hamer. We kijken nog even naar de situatie op de wegen. Tim Schaap. Het gaat vrij goed op de weg. Momenteel nog wel file op de A58. Tilburg richting Breda. Komt door een ongeluk bij Bavel. Het goede nieuws is wel dat de weg zojuist is vrijgegeven. Nog 25 minuten langzaam rijden. En bijzonderheden op het spoor, want er rijden tot ongeveer 9:30 geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena. En dat heeft alles te maken met een wisselstoring. Philip Bailey, een hit uit 1985, Walking on the Chinese Wall. Lange wachtlijsten, personeelstekorten en steeds verder stijgende kosten. Het is al tijden crisis in de jeugdzorg. 2 jaar lang is er gesproken over een plan dat een oplossing moet bieden voor al deze problemen. En dat plan ligt er nu. Het principeakkoord tussen het Rijk, gemeente en de sector zelf moet uiteindelijk zorgen voor verbetering. Contact nu met Boris van der Ham namens het Samenwerkingsverband van Jeugdbranches. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in dit plan? Wat zijn de belangrijkste punten? Nou, u noemde het al, hè. Er zijn heel veel problemen die te maken hebben met bureaucratie, met mensen, jongeren die verdwijnen eigenlijk in de structuren, die zoek raken, die thuis zitten, wachtlijsten. En wat er geprobeerd wordt in deze hervormingsagenda, om daar in de oorzaak een paar dingen weg te nemen. Waaronder veel meer samen te werken in regio's. Dus dat met name de complexe zorg niet verdeeld wordt over 342 gemeentes, maar dat wordt teruggebracht naar maximaal 42 regio's. Waardoor er veel meer kan worden samengewerkt, dat ook heel veel bureaucratie scheelt. En dat er ook wordt gekeken naar een soort standaardisering van de inkoop van zorg en ook de kwaliteit daarvan. En dat is grote winst. Ja, in het plan staat ook dat gemeenten meer volgens dezelfde voorschriften moeten gaan werken. Hoe gaat dat verbetering opleveren? Nou, nu kan het bijvoorbeeld zijn dat als iemand specialistische jeugdzorg nodig heeft, dat hij dan naar een instelling gaat die in een andere gemeente is dan waar hij zelf woont. En in zo'n instelling zijn er bijvoorbeeld wel meerdere kinderen en jongeren die daar terechtkomen, waardoor zo'n instelling te maken heeft met misschien wel 300 tot maximaal 342 contracten. En omdat er zoveel gemeentes zijn. Nou, dat wordt sterk teruggebracht, zodat er gewoon een standaard tarief is. De standaard afspraken zijn over kwaliteit. En daarnaast wordt er ook gekeken naar de NZA, die ook controle uitoefent. De toezichthouder. De toezichthouder, hè, die kijkt naar de kwaliteit van zorg. Die kijkt naar de aanbieders, zoals wij, maar ook naar wat de gemeentes precies doen. En dat lijkt me ook heel goed, want daardoor weten we veel meer waar we aan toe zijn met elkaar. En dient dat uiteindelijk het doel, namelijk betere zorg voor jongeren en jeugd. Er is 2 jaar gesproken over dit principeakkoord. Dat is wel heel erg lang, gezien de problemen in de branche. Zeker, en met name ging die tijd zitten in de discussie tussen het Rijk, dus de overheid en de regionale lokale overheden, de VNG, de gemeentes. Daar ging vooral over geld. Daar waren wij niet bij betrokken. Daar is heel veel tijd in gaan zitten. Over de inhoud waren we het eigenlijk best wel snel eens. Los, er waren best nog wel wat punten waar we discussie over hadden. Maar met name ging die discussie heel lang over geld. En overigens zit onze zorg als aanbieders daar ook vooral. Want er is wel een uitstel van de bezuinigingen aangekondigd door het Rijk en door de gemeentes. Die is afgesproken. Maar in 2026 komt er echt een stuw meer aan bezuinigingen aan. 1,1 miljard aan bezuinigingen, minder geld voor jeugdzorg, komt er aan. Dus daar maken we ons wel zorgen over. En we hopen ook dat de toezegging die is gedaan, dat er ook gekeken wordt of die bezuinigingen eigenlijk wel kunnen, Dat ook wel serieus wordt opgepakt. Want wij hebben ernstige twijfels of dat soort bezuinigingen wel te halen zijn. Maar gaat dit plan nou echt het verschil maken? Zeker als je ziet dat er inderdaad dus ook weer bezuinigingen aankomen. Nou, kijk, dat moet je een beetje los van elkaar zien. Deels zit het in de organisatie. En die organisatie, daar is echt iets misgegaan de afgelopen jaren. En daar wordt echt wat aan gedaan. Dus dat is sowieso winst. Dat staat even los van de bezuinigingen. Maar wij hopen dus dat die bezuinigingen milder zullen uitvallen. En dat ook de commissie die is ingesteld om daar onderzoek naar te doen, die conclusies ook zal trekken. Maar ik denk wel degelijk dat het hopelijk gaat leiden tot betere zorg. En dat komt alleen al, en daarom hebben wij ook vertrouwen om dat aan onze achterban het woord te gaan leggen. Omdat we zelf ook aan tafel gaan zitten. Er worden een paar nieuwe wetten geschreven, worden allerlei afspraken, hele concrete afspraken opgeschreven. En daar zitten de cliënten bij, daar zitten de aanbieders bij, zitten de gemeentes bij om die wet mee te schrijven. En dat is belangrijk, want heel vaak is het fout gegaan dat in een hoge ivoren toren iets opgeschreven is en niet rekening houdt met de mensen die dagelijks in de modder staan. Dus wij vinden dat een grote vooruitgang en daarom leggen wij dat ook de aankomende maand met een positief advies aan onze leden voor. Dank, Boris van der Ham was dat. Reactie aan de redactie. Sommige kankermedicijnen zijn binnenkort niet meer beschikbaar voor Nederlandse patiënten, vertelde Borstkankervereniging Nederland in de uitzending. Want oncologen scherpen de criteria aan omdat sommige medicijnen niet effectief genoeg zouden zijn. Luisteraar Helene gebruikt zelf medicijnen tegen borstkanker en ze wil dus specifiek weten om welke medicijnen gaat het dan. Ja, contact nu met de directeur Cristina Guerrero Paez van de Borstkankervereniging. Ja, om welke medicijnen, welke middelen betreft het hier? Ja, goedemorgen, wederom. Laten we beginnen te stellen dat ik een grote slag om de arm moet houden. Hè, want het is net besloten door de NVWO en de NVALT. En wanneer het precies in werking treedt en of ze daadwerkelijk op die manier door zullen trekken, ja, dat weet ik niet helemaal zeker. En wij zijn geen artsen. Wij zijn patiëntenorganisaties. Maar we hebben uiteraard wel meteen geprobeerd te kijken van waar gaat het over. En als het zo zou zijn, dan zou het kunnen dat bijvoorbeeld pembrolizumab niet meer in aanmerking zou komen. En die is voor triple negatief. En dan voor bepaalde indicaties. Maar het zou ook kunnen gaan om nivolumab. Dat is een ander. Die is voor HER2 voor bepaalde indicaties. En een variant van trastuzumab. En die is ook voor een bepaalde variant van HER2. Dus het kan wel aardig wat mensen raken. En ik vind de vraag heel legitiem. En ik zou echt zeggen, binnen onze federatie, de NFK, wordt er ook naar gekeken van hey, om welke gaat het nou precies? Mm-hmm. En de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Ik hoop dat die het overzicht wel exact heeft. En weet u op welke termijn dat dan duidelijk wordt? Want het is natuurlijk wel belangrijk voor patiënten om te weten, ja, wanneer wordt er gestopt met mijn medicatie? Ja. Ja, nee, dat weet ik dus niet. Nee, de NVMO heeft zelf iets bericht, hè. Van, we hebben het besluit genomen. Dit zijn de volgende wijzigingen. En we hebben u op de hoogte gesteld. En wanneer dit in werking treedt en op welke manier. En ook zelfs dat ze zeggen van reeds gegeven, ik citeer nu letterlijk, reeds gegeven voorlopige positieve adviezen zouden kunnen worden herbeoordeeld. Ja, wanneer en hoe, we hebben geen idee. Dank, directeur Cristina Guerrero Paez van de Borstkankervereniging. Ja, dat wordt dus voor patiënten gewoon in de gaten houden, denk ik. Met diverse belangenorganisaties, hoe het in elkaar zit met die medicijnen. Ruim een maand nu zijn er in Soedan gevechten tussen het leger en de paramilitaire groepering RSF. Vanmorgen spraken we er weer over met Afrika-correspondent Ellis van Gelder. En daar kwam nog een vraag over binnen. Er zijn enorme gevechten die weer oplaaien in Soedan. Hoe komt het leger aan zijn geld? Ja, we hebben Afrika-correspondent Ellis van Gelder weer even gebeld en zij heeft het antwoord. Beide partijen hebben veel geld en daarom ook een groot leger en veel wapens. Zo bezit de leider van de paramilitaire RSF een goudmijn in Darfur. Veel van dat goud gaat naar Dubai, maar ook wel naar Rusland. En ze hebben ook geld verdiend door huurlingen uit te zenden. Huurlingen zijn onder meer naar Jemen gegaan om aan de zijde van Saoedi-Arabië te vechten. Nou, aan de andere kant dus het reguliere leger heeft ook een heel groot zakenimperium van telecommunicatie tot olie- en bouwbedrijven. Heeft goede handelsrelaties met Egypte. Dus de oorlogsschatkist zit goed vol in Soedan. En ze hebben dus ook zakelijke belangen om te beschermen. Genoeg geld dus om die oorlog te financieren. Ja. En we hebben helaas bij NPO Radio 1 wel eens last van een verbindingsprobleempje. Nee. Dat gebeurt wel eens, maar de radiostoring even na 7 uur vanochtend was wel erg bijzonder. Het viel ook meerdere luisteraars op. Onze verslaggever Mark Hamer die was live vanaf een boerderij om te praten over het naderende landbouwakkoord. En toen gebeurde dit. Het zijn ook natuurgebieden waar we samenwerken met natuurmonumenten. Als ik dacht naar even luister, dat weer, helemaal DJ gek. Tiesto achter de knoppen ik zat. Ik dacht dat hij in de echoput van vrouw Holle terecht was gekomen. Maar misschien moeten we gewoon even de slag even zelf vragen wat er gebeurd is. Ja, Mark, wat was hier nou aan de hand? Ja, het klonk wel inderdaad alsof ik op de kermis stond, zeg. Wat gebeurde er? Je moet je voorstellen, ja, je weet, ik ga elke ochtend, als ik op pad ga, met een radiowagen op pad. Dat is een busje waar heel veel apparatuur in zit. Daar waar een satelliet op het dak. Maar ook heel veel apparatuur waarmee je kan opnemen en waar je mee kan afspelen. En ja, er moest iets op de computer worden gedaan. En de technicus heeft mij verteld, er stond nog een veder open. Ja. De tweede laag. Nou ja, dan weet je. Dan gaat het rondzingen. Ja, dus ja. Het was. Bijna ja, dan het al gaat dit. Het helemaal verkeerd. Dus een, laten ja, we gewoon zeggen, een menselijke fout. Ja, ja, dat was heel vervelend, maar je kan er ook leuke dingen mee doen. Zo, op de kermis staan. Ik zie dat Mark Hamer eigenlijk ook wel doen, inderdaad. Driemaal Calypso en graaien maar. Precies. Veel prijzen. 3 voor de dag. In Den Haag is het verantwoordingsdag. Dan wordt duidelijk hoe de Algemene Rekenkamer oordeelt over de uitvoering van de plannen van het kabinet. En er wordt vandaag verder gepraat over het landbouwakkoord. Maar volgens minister Adema is er nog een lange weg te gaan voordat er een definitief akkoord ligt. We hebben eerst de appreciatie van het Planbureau van de Leefomgeving nodig. Ondertussen nogmaals in die periode dat het Planbureau van de Leefomgeving bezig is om die appreciatie op te stellen. Zullen wij door blijven praten met de partijen, zonder gesprekken gevoerd blijven. Nou, de banken kwamen er even bij, er zal mee doorgepraat worden. En dan zal er op enig moment hopelijk een landbouwakkoord kunnen zijn. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-West is vanochtend weer een nieuwe zitting in het Marengo-proces. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit zonder advocaat sinds de arrestatie van Ines Wesky. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt deze rechtszaak. Maandag was de eerste zitting na de arrestatie van Wesky. De rechtbankvoorzitter zei er toen niks over. Maar maandag stond de zaak tegen Taghi ook niet op de agenda. Vandaag is dat wel het geval. Vandaag zou hij aanwezig kunnen zijn. Waarschijnlijk in zijn eentje, want hij wil wel een nieuwe advocaat, maar het is nog niet gelukt om er een te vinden. En mogelijk horen we vandaag iets meer daarover en iets meer over wat deze arrestatie van advocaat Wesky voor gevolgen kan hebben voor het proces. En dan gaan we nog even naar Guilaine om te horen wat er zometeen allemaal ter tafel komt in Spraakmakers. Guilaine. Nou, het eerste half uur zal ook in het teken staan van het proces waar Matthijs het net over had, met de stelling er moet hoe dan ook een advocaat voor Taghi worden gevonden. Dat heeft te maken met de principekwestie. Hè. We hebben een rechtsstaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, er komt een moment dat je je rechten verspeeld hebt. Of dat juridisch ook kan, gaan we zo meteen allemaal bespreken in het eerste half uur van Spraakmakers. En dat is dus na 9:30, want we gaan eerst nog luisteren naar Wouter voor de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u nog een fijne dag.